Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit ismét! Visszatértünk, pontosabban én eddig is itt voltam, Balázs tért vissza, megtisztelt minket, hogy visszatérjen amerikai földről. Úgyhogy... Eddig is itt voltam, csak Zoli nem engedett be. Ugye milyen jól ment minden szépen, mint a könyvesben. Na, mesélj, hogy az elmúlt két hétben sikerült beilleszkedned abba az országba, akik szerint Párizs Európa fővárosa? Persze, rendkívül jól sikerült, azért jöttem vissza. Tudod, azt hazudtam, hogy egyébként csak késés miatt kellett megállnunk 8 órát Amsterdamban, de ez nem így történt. Ott pihentem ki a dolgokat, tudod. Nem, figyelj, egyébként nem volt rossz. Ez a két hét, ez nekem így bőven elég is volt abból a kultúrából. Elmentem, így jól éreztem magam, chill volt, meg minden, de azért sok dolog hiányzott, hogy úgy mondjam. A reflektor. Többek között a reflektor, aztán olyan típusú WC-k, amik nincsenek csurik töltve vízzel, és 20 centi magasak. Ó, bassz. Például ez bekombózva azzal, amit a kajáról meséltem. Az is nagyon jó volt. Nem tudom, arról lehet mondani valamit? Hát a felezési ideje nem túl nagy, inkább úgy mondanám. Ja? A bejárattól a kijáratig? Igen, értem. Igen. Tehát nagyon finom ízes, meg rohadt nagy adag, csak... Na. Úgyhogy a pacalpörkök, egyéb dolgok már jöhettek, meg nyilván a normális alkohol az a sokat segít, miután visszajöttél. Tudod, olyan kőbalta, meg hasonló. Ja, értem. Ja, hát figyelj, más, nagyon-nagyon más volt. Ugye erről meséltem neked így négy szem közt. Tetszett, de nem tudnék kint élni. Uh-huh. Tehát így balkániként. Hiányzott a balkáni romantika? Igen, azért ez egy kultúrterror, ami ott kint folyik. De mindegy, igazából ugye munka miatt mentem ki, az a része az jól sikerült, a munkatársak azok jó fejek voltak, de hát nyilván már annyira hiányzott a reflektor, hogy vissza kellett minél hamarabb jönni. Egyébként maradt volna még egy hetet. Közben egyébként Árpi, Morbi, Kristóf Varga és Kapszlok nagyon szépen köszi nektek a több hónapot. Hát most itt sok mindenről fogunk beszélni, de itt láttam, hogy voltak páran, akik ilyen romantikus képet ápolnak magukban azzal kapcsolatban, hogy a mostani reflektor az ilyen 12-24 órás maratoni futam lesz. Ja. Azt hiszitek, megusszátok annyival. Nincs ilyen hosszúra tervezve, bár hát ezt sok embertől hallottam már, de a lényeg az, hogy ettől függetlenül a 14-15 oldalas hírblokkunk így is 17 oldalasra duzzadt, úgyhogy most Balázséként kiszedte a sortöréseket. Igen. Ezzel rövidülni fog a reflektor fél órával, mert azon nem fog itt törölgetni állandóan. Remélem, legalábbis még nem néztem vissza, hogy mennyit szedett ki az összes hírből. Nem, örültem, hogy végigolvastam. De mert nyilván azt azért látni kell, hogy én is emberből vagyok, tehát nem fogok 4 hétre visszamenni a hírekbe. Az úgy kicsit sok lett volna így egy alkalomra. Hova lett a lelkesedésed? Ja, nem tudom, majd visszakeressük. de azért lesz bőven, tehát ez két, majdnem 3 hetet azért sikerült, szemezgettem régebbi témák közül is. Nyilván önismétlő nem akarok lenni, tehát nem akarom egyik hírbe lehozni, hogy lesz majd Silent Hill Showcase, majd azt, hogy megtörtént és mi volt rajta, tehát ezt így egybe fogjuk kezelni, de azért lesz miről beszélni. Morbi lesz arról is szó, igen. Miről? Hát az Xbox áremelésről, meg majd... Ja, igen, hogy arról mi ilyenekről. Hát próbálunk kurrensek lenni. Mindig bedobok ilyen szavakat, és akkor ez így forog a köztudatban, és mindig egy kicsit okosabban állnak fel az emberek a reflektorral. Igen. Aha. De jó nekik. Én ezt tudom hozzáadni a dologhoz. Miért csak ilyenkor mondasz ilyen neked? Hát ilyenkor vagyunk adásban. Ja. Azt hittem, te mindig adásban vagy. Hát, megtanultam. Csak néha a kamerát is bekapcsolod. Hát figyelj, próbálok akkor hatékony lenni, amikor kell. Tudod, a korral jár. Hát, ha te mondod. Én azt hittem, a hátfájás jár a korral. Az a másik. Gyertsen rossz. Viszont akkor beszéljük egy kicsit arról, hogy te úgy egyébként mit csináltál az elmúlt pár hétben? Mivel játszottál? Mit néztél? Hát ez egy ilyen visszatérő téma. Fú, most sok minden volt. Kizu nagyon szépen köszi a 7 hónapot. Hát kikötött nálam egy Steam Deck. Ezt azért, hogy elmesélem, mert neked már elmondtam, de szerintem ez egy nagyon aranyos anekdota, hogy van egy kedves közös barátunk, most nem akarom nevén nevezni, de akik szokták nézni itt a közvetítésünket, nyilván látták már őt is, a Demon's Souls közvetítettünk meg ilyenek, hogy kikötött nála a Steam Deck. Képzeld el, hogy mesélt egy érdekes sztorit, hogy úgy kaptam meg a Steam Deck-et, hogy azt talán meséltem, hogy ha igen, akkor majd szóljatok közbe, Léci, hogy előre el kellett utalni a Steam Deck összegének egy részét. Igen. Akkor elküldik az átvevő pontba, ami vagy egy ilyen közbenső disztribúciós pontra, ami esetünkben Németországban van. Ha oda megjött, akkor most figyelj, küldenek egy üzenetet, egy notification-t, ami vagy e-mail, vagy SMS, azt nem tudom, amiben az áll, hogy egy órád van elutalni a fennmaradó összeget, különben odaadják másnak. Nos, pont azt mondta ez a kedves barátom, hogy hát bazd meg, hogyha ő moziban lett volna, vagy előadása van, vagy koncerten van, akkor pont nem tudott volna erre reagálni. Kurva nagy mázlő, pont egyik sem volt, így ki tudta fizetni. De hogyha éppen van, mi az egy óra? Na mindegy, úgyhogy így... Kereslet, kínálat. Ja. Non-stop kereslet, non-stop kínálat. Na mindegy, lényeg az, hogy ezt mondta, hogy megjött, és akkor üljünk le, és akkor legyen egy ilyen közvetítés hasonló, mint amit Balázsról csinálnak így a Reflektorban, és beszéljük át, hogy milyen a Steam Deck így, meg úgy. Na most ebből az lett, hogy neki sikerült így átdorbézolni egy éjszakát, hogy ebből nem lett semmi. És úgy voltunk vele, hogy akkor jó, akkor nem az, akkor majd rá következő héten szerdán majd egy teljes értékű videót összerakunk. Na aztán valahogy így eltűnt a srác, így másfél hónapra. Úgyhogy most otthon hever nálam egy Steam Deck. Azt mutattam is neked. Láttam, hogy hever. Úgyhogy, hát én egyszer nyomkodtam 2 órát, azóta benne van a tokjában. Ez így annyira gázul hangzik egyébként. Ez igen. Én olyan méretetlenül nem vagyok ezeknek a mobil eszközöknek a célközönsége, hogy én ezt nem tudom jobban leírni. Tehát amikor egy Switch is hever otthon, és nem csinálok vele semmit, meg a Steam Deck is, akkor így magamat is meggyőzöm arról, amit már sejtettem magamról, hogy ezeknek az eszközöknek nagyon nem én vagyok a célközönsége. Viszont... Már úgy alapvetően a handheld gamingnek, vagy... Igen. Nekem az nem gaming élmény, hogy fogom az elembe ezt a szart. Mint technológia borzasztóan tisztelem és értékelem, de egyébként ez nekem nem játékélmény, fogom a kezemben ezt a szart, és ott prüttyögök vele. Kinőttél belőle már. Nem is az, hogy nem is voltam benne, tehát nem is emlékszem, hogy például ilyen a Game Boy-t szerettem volna, vagy a Nintendo DS az bármikor megérintett volna. Nekem ez nem. Nekem az kell, hogy beülök a fotelbe, ott van a tévé, kilövöm rá a jelet, és akkor ezt úgy élvezem abban a teljes... Ezt megcsináltad egyébként a Steam Deck-kel is. De nem akarok annyit szopni vele. Ami egyébként meglepett, hogy az anyag használata az kurva jó, tehát tényleg jó érzés fogni, ez sokkal jobb érzés, mint a Nintendo Switch-et, bár azt nem nehéz meghaladni. Ezt már nekem is mondták sokan. Mit? Jaj, Istenem! Hogy jobb érzés fogni, mint a Nintendo Switch? Tudom, hogy nem. Ez nem nagy szám önmagában, de nézték, hú, hát nem egy Nintendo Switch. Szóval egyébként jó, ami mondjuk nekem, mondtam is neked, nem tetszett, hogy szerintem azért ebbe az árba beleférhetett volna egy OLED kijelző. Én pont a szómában. De ingyen kaptad. Tehát én pont a szómával próbáltam ki, ami azért többnyire sötét, és ott azért kijött, hogy húzni kellett a fényerőt mind a játékban, mind a Steam beállításoknál. Nem sem a IPS kijelző van, ugyanom OLED. Nem OLED. És azért ezekhez a tónusokhoz sokkal jobban, tehát jobban állt volna az OLED. Lehet, hogy én vagyok az, aki állandóan azt mondja, hogy neki a toronyóra lánccal sem elég, de én örültem volna, hogyha ezt meglépik, de ezt leszámítva, hogy... Majd a következőben. Ja, igen. Majd hasonlóan fog frissülni, mint a Switch. Nem. Itt ugye már Valve mutka nyilatkozta, hogy már bőven dolgoznak a következő iteráción. Ja, szerintem, mire kipörög a stock, addigra be is jelentik. Ha? Na, király. Ugye mondom, ezt próbáltam, ugye most játszom a God of War Ragnarökkön, elvileg lehetne first hand impression-t mondani, csak nem tudom, hogy az meddig terjed. Már befejezted, nem? Igen. Kipörgettem, megcsináltam annyi mellékküldetést. Gyerekek, végigjátszott egy játékot, Zoli, azért egy kis tapsot ide a chatre. Mondjuk azért majd letesztelem, mert nekem ezt csak úgy mondta, tehát lehet, hogy mivel tudja, hogy én még 2 hétig nem játszhatok, persze, hogy már végigvittem, nem mondhatom el, mi a vége. Tudod, mi csak azért, hogy tudd, hogy végigjátszottam, el fogom mondani, mi a vége. Kérd, tehát ne spoilerezzek, de el fogom mondani. Ezt elmondhatod, hogy mennyit játszottál vele, mert... Szerintem azt el lehet mondani. Fontos, hogy én nem játszottam, szóval, nem csináltam meg az összes mellékküldetést, hanem nagyjából azokat, amik szembe jöttek, amik úgy voltak, hogy mész előre mondjuk a main story-n, és jobbra-balra mondjuk 200 méterre pont ott van egy mellékküldetés, azokat úgy megcsináltam, de külön nem mentem el mondjuk Jöttenheimből Helheimbe csak azért, hogy ott egy mellékküldetést megcsináljak, de egy párat igen, és így öltem bele úgy 41 órát. Ez az ideig. Tehát ez úgy masszív. Van benne tartalom. Na, tehát ennél most messzebb nem mennék. Ja. Hétfőtől, de vagy hogy oldják fel? Csütörtök reggel. Ja. És addigra már a teszt is kín lesz. Rögtön. Akkor lesz kint a teszt, igen. Szuper. Most lesz időm egy kicsit megrágni, elég sok gondolatom van vele kapcsolatban, azokat is helyre kell tenni. De igen, akkor az volt az, amit kijátszottam, játszottam a Gotham Knights-a, de arról majd a Gotham Knights-os blogban, majd arról lesz szó, meg most elkezdtem most előre mondanék, hogy nem azért, nem látom a kommenteket, nem szeretnék God of War Ragnarök vonatkozású kommentekre reagálni, hanem baj, mert elég NDS még a dolog, úgyhogy ne legyen ebből a probléma. Van egy érdekes anekdotám. Na, mesélj. Ugye azt tudjuk, hogy a Last of Us 2 kritikánkat azt lebannolták. Anno. Ott az volt a lényeg, hogy az úgy készült el, hogy az eredeti NDA-ban az szerepelt, hogy az első talán 2 órát lehet megmutatni a Last of Us 2-ből. Na most azt tudni kell, hogy az első 2 óra az már jóval korábban kint volt YouTube-on. Uh-huh. Na most, ha én az alapján csináltam volna meg a Last of Us kritikát, akkor simán rám lehetett volna fogni azt, ami egyébként itt kering a köztudatban, hogy nem játszottam végig a játékot, hanem úgy annyi volt meg. Úgyhogy úgy voltam vele, ami hogy... Ami egyébként igaz, de... Tehát úgy voltam vele, hogy valamennyi inzertet belerakok a 2 óra utáni szegmensből, ami azért nem árul el sokat, tehát ilyen volt például, amikor abban a toronyházban leereszkedik Eli vagy Ebi, nem tudom melyik, így leereszkedik, és az például úgy benne, és akkor az úgy megtöri ezt a hangulatot, és mondtam, hogy ennyi spoiler azért lesz benne, de több nem. Na, kapott az egész egy kurva nagy tiltást. És kérdeztem az ügynökséget, a Sony-nak a magyar ügynökséget, akitől a kódot is kaptuk, hogy miért kaptuk ezt a tiltást. Volt egy tippem, hogy a spoiler miatt, de az úgy érdekelt volna, hogy mi volt a probléma, mert nem láttuk, hogy kitette rá. Uh-huh. Ők mondták, hogy utána néznek, nem jött semmilyen válasz. Majd olyan, mint a tolna érintésével magyaráznám, de értelme lesz. Kérdeztem tőlük, hogy jutottak-e valamire. Nem, megkérdezték a Sony-t, de hát nem kaptak semmiféle választ. Fasza. Akkor megkérdeztem a YouTube ügynökségünket, hogy utána tudnak-e járni, mert mégiscsak a YouTube-on keresztül jött rá a sztrájk, hogy mi van. Hát eljutottak a Sony-ig, ők is, és hát így nem kaptak semmiféle választ. Úgyhogy itt maradtunk egy darabig, hogy a Sony-s oldalról sem kaptak választ, meg a YouTube oldalról sem kaptak választ, ugyanattól a Sony-tól. Ez volt a Last of Us megjelenésekor 4 éve. Uh-huh. Mindegy. Majd most megkaptam a Ragnarök kódot, és úgy küldték, hogy benne vagyunk az első hullámban, akik megkapják a kódot, de ezt úgy érték el, hogy hát jó lenne, hogyha a jövőben nem lenne olyan probléma a játékoknál, hogy mondjuk spoileres tartalom jelenik meg benne. És akkor kaptam a fejemet, hogy akkor csak jött válasz a Sony-tól? Csak nekem nem mondta el senki. Úgyhogy, na mindegy, szóval úgyhogy ezért valószínűleg nagyon-nagyon óckodom attól, hogy mit mondjak és mit nem. A lényeg az, hogy volt egy ilyen érdekes kis sztori így a háttérben. Úgyhogy körülbelül ennyi, meg hát hogyha számít valamit, a Szómával elkezdtem egy kicsit játszogatni Steam Deck-en. Korábban már játszottam vele, nem tudom, végigjátszottam, de nem én csináltam róla cikket, csak játszottam vele. Nagyjából ennyi. Meg MV2. Na. Meg Modern Warfare 2, abból már készül a cikk, a kampányt nyomom, nagyjából a felénél tartok. Azt hiszem 4 vagy 5 nehézségi szint van, a legnehezebbtől vagyok lejjebb, egy szint a Hard End-en játszom. Nem. A veterán fölött van még egy. Ja, igen? Azért tudom, mert én veteránon játszom, és onnan még van egy nehézségi fokozat. Szerintem káprázott a szemem. Nem. Jó. Úgyhogy nagyjából állam ez volt. Feléd? Hát figyelj, én ugye most jöttem vissza szombat este, ami egyébként szombat reggel lett volna, csak ugye ezt meséltem, hogy kiszerelték a repülőből a repülés irányító rendszert. Azt hiszem, hogy a fekete doboz. Visszafele, lehet, hogy azt nem tudom. Ami miatt ugye megkéstünk egy picit, és akkor ott ragadtam Amsterdamban utána egy jó darabig. Úgyhogy a vasárnapom legfőképp pihenéssel telt. Tök véletlenül az európai kanabisz fővárosban rekedtél. Valamilyen oknál fogva lemaradtam a gépcsatlakozásra. Te idő után már halusztál annyit, hogy azt hitted, hogy Amerikában vagy. Hát lehet, hogy tudod, ki sem mentél. Ja, ment a hasabettől a szarra, de amerikai kajától. Úgyhogy utána meg ugye dolgoztam még a héten, körülbelül annyi maradt időm, hogy bevizessem a kodot. Azt így behúztam. Filóztam rajta egyébként, hogy digitálisan vegyem meg, vagy lemezesen, de aztán ezt hamar eldőlt egyrészt, mert nincs olyan lemezes verzió, ami a Digital Deluxe-nak felelne meg, vagy úgymond Volt Edition-nek, illetve vagy később fogunk róla beszélni, hogy a lemezes verzió nincs semmi. De ez már normális, tehát ez már megszokott, mert azt most beséltük, hogy a valamelyik Mortal Kombat, talán pont a 10-es, az már így jött ki PC-re, hogy na nem jó, volt csak rajta, csak így... Pont egy kodnál, amit tudott te is nagyon jó, hogy első nap letölt 200 gigát, ott akinek nincs mondjuk olyan atomnete, az lehet, hogy nem bánná, hogyha legalább egy jó részét átmásolná a Blu-ray-ről. Ja, hát igen. Na mindegy, úgyhogy digitális lett a vége, és akkor így ugye egy héttel hamarabb rá lehet, tehát hétfőtől rá lehetett próbálni a kampányra, azt így elkezdtem. Nem jutottam bele túl messzire, meg több oka is volt, időm sem volt annyi, meg ugye veteránon ez úgy néz ki, hogy a hegy mögül 6 kilométerről kiszúrt téged az AI és fejbelül. Kurva idegesítő egyébként, hogy így random helyekről a civilek közül egy valaki pontba lelő. Ez pont a más az amsterdami pályán van egy ilyen, amikor egy valaki a tömegből lerő, és így de van olyan is, hogy kiadja utasításba a játék, hogy ne lőj a civilekre. Uh-huh. De tudod egyébként, hogy utána felveszi a fegyvert, és elkezd rád tüzelni, uh-huh. De hogyha előtte lövöd le, akkor ugyanúgy megszakítja a missziót. Na minden. Úgyhogy az majd szerintem így a hétvége második felében lesz rá egy kis időm, akkor hát a multira szerintem úgy is le fogunk ülni, és akkor persze. Elkezdjük a multit. Mivel megvan a Volt Edition, ezért az első 55 szintet ugye ki is oldja. Flexelés. Volt Edition, nem szaroztunk. Nem csak, már kétszer jártam úgy, hogy elkezdtünk játszani, és direkt nem vettem meg a Deluxe-ot, és akkor hát akkor kéne mégiscsak a nem Game Pass, mi a szar ez, a Battle Pass. Hát akkor vegyük meg, és akkor végén többre jöttem ki. Meg most ki kellett használni, hogy egy picit nem volt olyan szar a forint. Bármint, hogy de az volt, csak nem annyira, mint mikor én még kimentem. Úgyhogy majd azzal meg szerintem kihúzom a God of War-ig, mert ugye van, aki halandóként majd csak november 9-től, vagy 9-től, hogy jut hozzá. Úgyhogy azt most azon is nagyon gondolkozom a digitálison. Lehet, hogy nem szarozok vele, főleg, hogy a környékünkön kiírtották az összes konzolboltot, és szerintem már nem is nagyon van fizikál példány, amit még nem adtak el előre. Úgyhogy majd az jön. De most már ugye az év hátra lévő része egész jól fog ilyen szinten tálni, mert szerintem mire végére érek, rendesen a God of War-nak, addigra jönni fog a Callisto protokoll. Akkor jól el fogod aprózni a hát God of War-t. Hát ez decemberben jön. Uh-huh. Hát jó, úgy ki fogom élvezni, tehát platina. Platina, meg mellette az MV, utána jön a Callisto protokoll, utána meg ugye januárban jön a Dead Space remake. Január, igen. Tehát az is érkezik, aztán meg most szépen rákapcsol a játékipar, ugye a tavalyról fennmaradt játékok átcsúsztak februárra, márciusból, kapásból jön ugye a Resident Evil remake, meg azt hiszem, ott még két-három nagyobb cím lesz, ami megjelenik. Nem márciusra tolták át a Skull & Bones-t? Az mondjuk korrára nem érdekel. Úgy engem se, de... Need for Speed Unbound, ja, arra is lehet, hogy ránézek a Wulongra mindenképpen, ugye az Team Ninja, úgyhogy, vagy Ninja Theory, ezt mindig keverem a kettőt. A Niósok. Team Ninja. Úgyhogy, ja, most már innentől kezdve. A 23-as év szerintem jóval bőkezűbb lesz ilyen szinte, mint a 22-es volt, úgyhogy szerintem a 22-es sem volt rossz, mert azért idén is kaptunk elég jó játékokat. Tavalyhoz képest meg mindenképpen előrelépés volt. Meg hát azért ne felejtsük el, hogy decemberben lesz még egy Game Awards-unk, amit várok, hogy túl legyünk rajta. Elmállítólag be fognak ott jelenteni egy új Crash játékot, úgyhogy... Na ezért biztos megéri fennmaradni. Tehát egy jó Crash bejelentés az minden álmatlanságot megér. Én már csak azért is várom azt a bejelentést, mert akkor az azt jelenti, hogy a Toys for Bob-ot leszették a kódról, és visszarakták valami mást fejleszteni. Úgyhogy már csak az érdekükben is. Engem nem nagyon zavar, nekem három crashhez is volt szerencsém a minap kodozás közben. Élveztem. Nagyon jó. Úgyhogy, ja, így most így jó lesz most már az évvége, meg következő éveleje. Illetve hát nem tudom, beszéljünk egy kicsit a sorozatoktól. Én még ilyen felzárkózás szinten vagyok, egy párat befejeztem így a héten. Te követted a végéig a szokásos dolgokat, és akkor ezzel az adással is tudjuk zárni azokat a sorozatokat. Én befejeztem az Amazont is. Hát az valami borzasztó szégyentelen volt. Szerintem az utolsó előtti rész nem volt annyira rossz. Az melyik volt? Várjál, most gondolkodnom kell. Hogy melyik. Azonkor terápián van? Nem, utána való. És nem az, ahol a titkos társasággal küzd meg, hanem az előtte lévő. Ja, amikor megjelenik a Daredevil. A Daredevil rész, igen. Azt szerintem nem volt annyira az rossz. Az nem volt annyira. Jó, de értettem, amikor leteszi magát, érted, a pöcegödör mélyére, és... Kell még spoiler? Most már ezek lementek, ezek a sorozatok. Szerintem... Nem, most már nincsen spoiler értéke szerintem. Tehát ezek mindenki számára... Jó, ezek kirakom. Jó. Hogyha valaki esetleg... Aki tőlünk tudja meg egyébként, akit érdekel egyébként az Amazon sorozat, és tőlünk tudja meg, hogy benne van a Daredevil az utolsó előtti epizódban, azt nem tudom, hogy mennyire érdeklődik az Amazon. Na mindegy, azt ledaráltam, ugye befejeztem... Na, de akkor bírtad a végéig, azért ez dicsőséges. Hát kicsit a férfiasság próbálja kezdődött meg. Lesz, Kinzon dolgozik rajta. Bazd meg, befejeztem azért a hatalomgyűrűt, és úgy meg tudtam mondani abban a videóban, hogy ebben semmi nem lesz. Beszélgettünk is még egy pár, hogy mit tippelek a fél idő környékre, mi lesz a vége, és mondom, hogy semmi. Tehát konkrétan semmi nem fog történni ebben az egész évadban, és tényleg ez. De bazdmeg, semmi nem történt. De kutyaszár sem. Kurvára semmi. De nem, az utolsó előtti rész, ott mekkora megfejtés volt, az. Ott jó megkiderült minden, meg még az is benne volt. Aha. És az volt a vicc egyébként, hogy utána bennem volt egy ilyen gondolat, hogy te figyelj már, bazd meg, az eredeti gyűrűk ura, az is ilyen hervasztó volt. Nem. És ma fogtuk magunkat, addig mondtuk, hogy te figyelj, csavarjuk be a három epizódot, aztán kezdjük el megnézni a gyűrűk ura trilógiát. Valamelyik hétvégén ráértünk, szóval akkor hozunk fel fröcsnek valót, meg valami rákcsel, vagy ízítunk pizzát, és akkor nézzük meg. Mennyi az, hogy egyben mennyi, egy 10-12 óra? De végül nem egyben néztük meg, hanem megnéztük az első részt, aztán másnap a másik kettőt egybe. Az kurva, sőt, nekem jobban tetszett, mint nagyon sokáig. Tehát először láttam, az kurva flash volt, aztán sokszor megnéztem, és mindig olyan, az volt, hogy a faszom megint a gyűrűk ura. Most újra megnéztem, és nekem egy teljesen újfajta élmény volt, tehát nekem most sokkal jobban megérintettek azok a mondatok, amik benne voltak. Tehát most egy másik oldala miatt tetszett sokkal jobban, mint évekig. És azt tudta nyújtani. Azért nyomokban, annyira karakter idegen a Galadriel, amikor azzal vélekeznek nagyon sokan, ezeket imádom, tudnak, a rajongók megszólalnak, hogy a Galadriel azért viselkedik úgy, mint egy csitri, mint egy nyomorult hülye ebben a sorozatban, hát mert még fiatal. Nem igaz. Megyik 2000 éves, vagy valami. Vagy 1000 vagy 2000 éves a történet szerint, neki nem kéne hülyének lennie. Oké, nem kell annyira bölcsnek lennie, mint a gyűrűk urában, de ilyen hülyének se kéne lennie. És akkor tudod, hogy ennek az értők, akik megszakértik, hogy a jó, hát ez a bölcsesség még nincsen benne. Ha? Tehát azért, bazd meg, te legalább a csíjjára. Ne legyen két gyűrű, legyen három, nekem is kell egy. Miért kell? Azt nem mondhatom meg. Megérted, amikor azt mondják, hogy a gyűrűket össze kell rakni, vagy majd ezt összekovácsolják, nekem nem igazán ez jön össze a gyűrűk ura trilógia kezdő mondataival, tudod, hogy mindannyiukat becsapták, és nem így indul ez a, vagy nem így zárul ez a sorozat. Tehát kit csaptak be, és mivel? Tehát egyelőre nem látom, hogy itt miatt akár történik, kit vannak ezzel átverni. Nem, én elvesztettem a sztorit. Miért ez az, amikor kiütik ott a falat, a Mithril bányába, és akkor azt látod, hogy zuhan le az a levél, és 3 méterre lejjebb a garázsba, meg ott vergődik a balrog. Uh-huh. Ami a történet szerint egyébként még 300 évig ott lesz. Uh-huh. De ő ott ugye el van. Már még idő, amíg följön, elég messzire jött le a levél. De tényleg, mint ha lemennél a pincébe. Aztán lehet, hogy nem a balrog fog följönni, hanem a jobbrog. Hát nézek visszafele egy gyáratot. Ez most így... Tudom, hogy ez hiányzott. Az gyakorol az ostorra. Ja, úgyhogy voltak benne atomfasságok, tehát így, meg a leleplezések is olyan gagyira sikerültek. Bocsánat, felmerült még bennem még egy apró időbeli probléma. Igen? Tehát, hogy ez van a Mi ez a másodkorban, vagy hol? Másodkorban. Ez a másodkor. A másodkorban tehát megjelenik a Balrog. Ugye mivel nekem ez sejtett, vagy sejtetik, hogy a Balrog föl fog jönni, akkor ez... Mondjad? Nem, csak mondd végig, és akkor utána elmondom, hogy... Tehát, hogy másodkorban megjelenik a Balrog, és gondolom, hogy másodkor környékén föl is fog jönni a Balrog, és szétkúrja a törpöknek ott a kis bányáját. Oké. És valószínűleg előbb fog feljönni, mint hogy neki mennének Sauronnak ott a hadsereggel. Most felmerül bennem a kérdés, hogyha szét van kurva a törpöknek a bányája, akkor a Gyűrűk urában, amikor a Gimli melegen ajánlatja, hogy menjenek át Mória bányáin keresztül, ő honnan veszi, hogy ott bárki is fogadni fogja őket? Nagyjából 1000 év vagy 2000 év eltelik a két történetbeli szál között. Ő nem volt azóta Mória bányája? Nem hallotta a hírét annak, hogy szétkúrták azt a királyságot? A sorozatnak az időrendje teljesen elbaszott. Tehát, hogy ott nagyon sokat változtattak a sztorin is. Nem ott vannak a karakterek, ahol lenniük kéne, nem akkor, amikor lenniük kéne, és teljesen összekeverték az egészet. Tehát ebből ne indulják ki, hogy ott mit mutattak. Ja, tehát ez körülbelül azért volt, hogy megmutatjuk, hogy ott van a Balrog a pincében, hogy történjen valami. Hmm. Tehát nem tudom, nekem kicsit olyan érzésem volt, mint a Hobbitnál, hogy a Hobbit is vizuálban szerintem kurva jó volt, viszont egy olyan sztorit, amit el lehetett volna mesélni egy részben, szétnyújtottak háromba. Na, itt is ezt éreztem, hogy egyébként, ha mondjuk fele ilyen hosszú lett volna az évad, és nem raknak bele kreatív megfejtéseket, tehát nem megint azt gondolják, hogy itt volt az a Tolkien, az így megírta ezeket a dolgokat, tehát szerintem kurva szarú csináltam, majd én jobbra megírom. Akkor lehetett ez volna sokkal jobb is. Most mindenki azt mondja, hogy oké, ez ilyen volt, amilyen, de majd a következő évad. És a második évad is ilyen lesz, akkor mire? Megint a következő évad? Már azt mondom, 4-et terveznek, vagy 8-at, vagy nem is tudom. Én nem tudom. Mindegy. Volt még egy érdekesség, egyébként befejeztem ezt a Sárkányok házát, gondolom te is befejezted. Így van, igen, ezt bepótoltam. Egy érdekes adalék, hogy most megkifutottunk a könyvnek, a Vér és tűznek. Tűz és vér, nem tudom. Bazd meg, tehát abban az a történet, az úgy indul, hogy az első 200 oldal az a sorozat előtt játszódik. Persze. Tehát úgy az, hogyha te a sorozatot akarod megismerni, hogy azzal, hogy képben legyél, mennyiben különbözik, ami a könyvben le van írva mondjuk a sorozattól, akkor az első 200 oldalt nagyjából ugord át. Nyilván nem érdemes, de egyébként tehát az körülbelül így a prepozíciója az egész. Mm. Nem is prepozíció, ez egy történelem óra. Ilyen prequel, igen. És az a durva, hogy ott például sok szempontból izgalmasabb dolgok hangoznak el, mint ami egyébként a sorozatban benne van. Mm. Tehát uralkodás technikai dolgok, még egy emancipációs szál is van benne, amiket tök érdekes, hogyan kell mondjuk a hatalom technikát megosztani a férfi és a nő uralkodó között, hogy a birodalom egységben maradjon. Na ez például szerintem egy sokkal érdekesebb dolog, mint amit a sorozat egyébként fölvállal, de az a szakasz a könyvben, amit a sorozat fölvállal, nyilván még haladás van a könyvben, de egyébként majd abból is lesz egy ilyen évadzáró anyag. Figyelj, én amúgy elégedett vagyok vele, nem vagyok benne biztos, annak is a fél évadát azt nem lehetett volna ennél lényegesen tömörebben. Ennél tömörebben nem tudtad volna. Tehát így is azért elég nagy időbeli ugrások voltak benne, ami egyébként érthető, hogy miért. Persze, csak olyan dolgok vannak kiemelve, amiket nem tudom miért emeltek ki. Tehát például azok a borzalmasan naturalista szülési jelenetek, azokat semmi nem indokolta, azt leszámítva, hogy trónok harca attitűdnek. És még visszafogott volt. Tehát például, ami az utolsó előtti részben van, ugye, amikor elvetél, az azért a könyvben nem így van leírva. Ennél is jóval groteszkebb. És... Valóban, de nincs ennyire elnyújtva, nincs ennyire kihangsúlyozva. Kihangsúlyozva. Más, hogy megy ott a sztori azért. Minden akarok ennél a résznél lecövekelni. Ugye beszélgettünk Discordon így egy páran, és ott felmerültek olyan nézőpontok, hogy tele van annyi ilyen kis kikacsintással a könyvek rajongói számára, amiken így csüngenek, mint a mézes madzagon, és ebből a szempontból értem, de én például simán csak a sorozatot nézve sok helyen tudtam volna vágni, de várom. De egyébként én nem értem teljesen az HBO-t, tehát ők nem tudták, hogy a Sárkányok háza az lesz annyira népszerű, hogy azonnal készen kéne állni a folytatásra. Tehát ugye most befejezték, mondták, hogy jövőre kezdik el folytatni, és valószínűleg 24-ben mutatják be a második évadat. Tehát mi a fasz? Hát figyelj, ugye ők beleszaladtak a pofonba az eredeti Trónok harca befejezéssel, ugye pontosan onnantól kezdve, ahol elfogyott a könyv, és saját maguktól kellett írni a sztorit, és szerintem azért volt ez picit visszafogottabb. Ugye a Sárkányok háza mellett még három ilyen trónokharc spin-off készült volna, és ebből, ha jól tudom, akkor már csak egy van. A Snow. Nem, hanem a... nem fog eszembe jutni a neve. Mindegy, az a lényeg, hogy például a izéből is lett volna, a hajózós csávóból. Cook kapitány? Nem. Aki ebbe is benne van, a fehér hajú fekacsávó. Jaj, tudom, a hullámtörő király, az. Tengeri kígyó. Az, annak az utazásaiból azt cancelölték, meg lett volna még egy, és a harmadikat tartották meg, a Jon Snow, meg az még ilyen izé... rezzeg a léc, hogy azzal mi lesz. Amikor a spin-offnak is csinálnak egy spin-offot? Igen, de azért mondom, hogy szerintem így most már a második évad után hamarabb fog jönni a harmadik. Ugye itt megvan írva a sztori, bár pár esetben itt is eltekintettek tőle, és egy picit más irányba vitték. Nem teljesen az történik, mint a könyvben, de ezt meg lehet azzal magyarázni, ugye, hogy a könyvben az egyik ilyen mester leírásai alapján van a történet feldolgozva, és sokszor le is írja, hogy vagy ez történt, vagy az. Ő sem biztos benne. Tehát itt egy picit szabadabb a mozgástér. Most jönnek majd szerintem azok a részek, amik sokkal izgalmasabbak lesznek. Kellett hozzá ez az építkezés mindenképpen, amit az első évad végigvitt. Én mondjuk egy picit attól félek, hogy pont azért, mert most már azért beindul a háború, és eléggé felpörögnek az események. Ha megint az összes csata sötétbe lesz, hogy spóroljanak a lóvén, akkor agyhúgykövet fogok kapni. Jó, ez egy csata volt, mert előtte még emlékszem, hogy volt az a sárkányos támadásos dolog, azt hiszem, az első vagy a második részben az kurva jól nézett ki, és az nem volt ilyen sötét. Oké, csak hogy azok alapján, ami mostantól következik, nagyjából erre kell számítani részenként 30-40 percben, és nyilván ott meg fogják vágni a büdzsét, meg lehet ezt kreatívan jól oldani, kíváncsian várom. Nem örülök, hogy két évet kell rá várni, de... Azt hallottad az HBO mit mondott arra a részre? Sokan mondták, hogy sötét, indokolatlanul sötét az a rész. És hát azért tudjuk, hogy nem ez volt az egyetlen dolog, amit benéztek ebben az évadban, hanem például a Viserysnek a két ujja az zöld maradt, elfelejtették le effektelni, és az utólag korrigeltek. És itt meg azzal védekeztek, hogy ez, hogy sötétben játszódik, ez kreatív döntés a volt. Faszt. Ilyen is? Ez nem lehet kreatív döntés, hogy nem látszik semmi a jelenetben. Nekem az a gyanúm egyébként, hogy szerintem ott a színkezelést baszták el, tehát azért róban fölvett anyag volt, és azt utóhúzni kellett volna mind a színeket, mind a fényeket, és azt elmulasztották, szerintem. Aztán lehet, hogy nem így van, lehet, egyszerűen csak elbaszták. Hát, de... Ha visszaemlékszel, a Winterfell-i csata is pont ugyanilyen volt, hogy Lovesart nem láttál belőle. Igen, azt magyarázták olyanokkal, hogy fú, ez az pénzügyi döntés hogy, volt, hogy ahogy az OLED TV-n ez jól néz ki. Na, menjetek a faszomba. Én azon néztem, képzeld, ugyanolyan fasul. Tehát én is megnéztem OLED-en, és ott például tényleg egész jól nézett ki. Jó, de ezt meséltem is, hogy például OLED-en nézni a Witcher 3-at, az például nettó csalás. Tehát ott például... A játék? Aha. Ott például van olyan, hogy azt mondtam, talán meséltem nektek, hogy ott vannak ilyen nem rúnáit, hanem különböző ilyen túljait, amivel tudsz világítani a barlangban. Most OLED-en, hogyha elkezdesz játszani a Witcher 3-mal, konkrétan olyan faszán néz ki minden, jól kijönnek a színek, meg a mélység, meg minden, hogy nincs rá szükséged, mert látsz mindent tűjélesen. Tök érdekes, ezt nem tudtam. Na mindegy, úgyhogy ez volt egy ilyen apróság. Beszélj már kicsit az Andorról. Jó, ott arra kérlek, hogy én azt hiszem a hetedik részig, amikor lezajlódik a heist, tehát amikor ellopják a cuccokat, addig láttam. Nekem, én két részre adós vagyok, az ehetit, meg a múlt hetit még nem láttam. Jó, oké, rendben. A múlt hetit azt még láttam, az ehetit még én sem. Jó. Én egy részre vagyok, akkor tőled lemaradom. Beszéljünk, mert ugye, amikor utoljára beszéltünk erről, akkor te még nem kezdted el nézni az Andort, ha jól emlékszem. Jó, én csak általánosságban vetném fel, hogy te figyelj, ez egy kurva jó sorozat. És rettentő beszédesnek tartom, és el magamból kiindulva, hogy ezt nagyon utálják. Nagyon nem nézik. De nem azt hallom. A legalacsonyabb nézettségű Star Wars sorozata a Disney történetében. Gyakorlatilag úgy hozták le a cikket, hogy senkit nem érdekel az Andor. Ez nyilván nem igaz, de hát olyan pokolian alacsony a nézettsége, hogy ez valami egészen elképesztő. Hallod? Én kurvára élem. Én annyira élem ezt, hogy egy olyan oldalát mutatják be mind a birodalomnak, mind a lázadásnak, ezt a csontig rágott, unalomig ismert birodalomnak, és a hátam közepére nem kívánom már lázadásnak, hogy tényleg azoknak az embereknek a nézőpontjából ismerjük meg ezt a történetet, akiket egyébként a hagyományos Star Wars történetekben mindig a háttérben kikapnak. azoknak a random embereknek, akik ilyen free fregek minden összecsapásban. Igen. Itt nincs az erő, itt nincsenek a Sithek, nincsenek a Jedik, nincsenek a Skywalkerek, bazd meg, hanem tényleg azt látod, hogy... Tudsz aggódni a karakterekért, mert itt nem biztos, hogy túl. Nyilván a főszereplőről tudjuk, hogy majd később hal meg, de egyébként igen. Hát az a heist, akkor heistot még megnézted. Azt még láttam. Hát basszus, ott, hogy abból a csapatból ki fog életben maradni, és ki nem, nem tudtam volna megjósolni. Az első Star Wars történet volt, ahol nem tudom megmondani neked így tűpontosan, hogy ki marad életben, és ki nem. De azt tudtad előre, hogy biztos, hogy nem élik túl. Igen. Mármint, hogy nem fogja mindenki túlélni. Igen, de azt arra nem számítottam, hogy ennyire nem fogja mindenki. Na, én sem. És én néztem, hogy mi a fasz? Tehát van egy sorozat, ami felmeri vállalni azt, hogy a hőseit úgy, hogy az Ike főszereplőt úgy öli meg, hogy egyébként veszi a fáradtságot, hogy megszerettesse őket veled. És mindenkit, még akit mondjuk ezeknek az árnyalatoknak a sötétebb, vagy a világosabb tónusában is van. Van egy srác, akit felvezettek, aki pont értekezik azon, hogy milyen ilyen... Aki ezt a doktriát, hogy mit írja. Aha. Aki, azt imádtam azt a... Nagyon, én nekem nagyon tetszenek ezek az ilyen, még akár ezek konyha filozófiai bölcsességek is, amikor azt látom, hogy valaki vette a fáradtságot, hogy megírjon párbeszédeket. Én megvan őszintén, az ilyeneket megkönnyezem. És függetlenül attól, mit mondanak, mert az, hogy látom, hogy valaki nem csak így oda megyünk, és akkor megbaszunk mindenkit. Jó van, de balról csináljuk, mert jobbra fogunk majd tovább menni. Jó, az egy jó útvonal. Tehát hogy ezen a párbeszéden, hogy túl tud gondolkodni valaki, ez valami egészen felvillanyozó volt. És ezeket az embereket is szépen így pipálgatja ki. Ez ennyi volt. De érted, időt szánnak rá, hogy felépítsék a karakter, tudva azt, hogy egyébként mondjuk két rész múlva kinyírják a fenébe. Viszont pont emiatt van egy ilyen impactje az egésznek. Egyetlen dolog, ami zavart abban a részben, az a 15 másodpercenként bevágták a tűz körül öröngő hegyi kecskepásztor tömeget, azt így nem tudtam hova tenni. Értem a jelentőségét, csak engem rohadtul zavart, hogy mindig elkapcsoltak az akcióról, és akkor ott most már itt törjünk, most már ott törjünk, most már jön a csillaghullás. Most elégettem az azért rókaparókát, meg mit tudom én. Rókaparókát. Hát azt a lófaszt, amit adtak nekik. Ilyenek, de egyébként ja, nálam is működik a sorozat. Az elején mondtam, és ezt fenntartom továbbra, és szerintem az első három rész kegyetlenül kurva lassú, utána viszont egész jól működik. Egyébként lehet, hogy a korral jár, nem? Mármint? Tehát az, hogy az ember eljut abba az életszakaszba, amikor én van időm meghallgatni. Tehát, hogy nem ragaszkodom ahhoz, hogy 10 percenként robbanjon, 20 percenként puffogjon, meg vívjanak, hanem hogy szeretnék látni karaktereket, akik beszélgetnek egymással, megvitatják, miért mennek ide, miért mennek oda. Hogy veszik a fáradtságot, hogy a birodalmat bemutassák úgy, mint antihősöket, akik egyébként emberek, emberi problémáik vannak, karrier probléma, családi probléma, eltérő szemléletmód, hogy miért foglalkoznak egy felkelés, vagy egy mozgolódással valamelyik rendszerben, miért nem, hogy bazd meg, hogy párkapcsolati problémáik vannak a birodalomban a szenátoroknak. Bazd meg, ilyet még a büdös életben nem láttál Star Wars sorozatban. És eddig nem tudtad, hogy akarod. Igen. Úgyhogy... Ja, csak mondjuk, hogyha tényleg ez a visszajelzés kívülről, akkor én attól tartok, hogy... Bár azt hiszem, hogy az Andor több évadra aláírtak. Tehát azt hiszem, hogy ez is darabolva jön, tehát 2x12 epizódban jön valahogy ki az Andor. De picit tartok tőle, hogyha kívülről ez mutatkozik, akkor be fogják kaszálni. Még értem. Egyébként valahol meg is értem, mert egyébként rengeteg ponton felrúgja a... Nem csak a Star Wars, de akár a kortárs sorozat készítési felfogást, és érve az, hogy a főszereplő szintes mellékszereplő a saját sorozatába. Nagyon sokszor csak a háttérben csoszog. Tök fura. Tehát vannak epizódok, ahol mindenki másnak több szövege van. Vagy bárki másnak több szövege van. Jaj. Szerintem volt olyan epizód, ahol annak a kibukfentezett birodalmi officernek az anyjának több szövege van, mint az Andor. Így... Tényleg kíváncsi leszek, hogy mit hoznak kívül. Nekem nagyon tetszik, úgyhogy én abszolút nem tudom megérteni. De értem a fanyalgókat, de nem tudok egyszerűen igazat adni nekik. Persze. Hát neked mindig ellentetjét kell mondani, mint a nagy. Nyilván nekem ellenkeznem kell. Ha mindenkinek tetszik, akkor nekem nem tetszik. Persze, akkor nem jó. De jön, egyébként nekem is bejön, úgyhogy azt biztos, hogy nézni fogom végig, aztán majd... Most így feltérképezem, hogy mi lesz a következő dolog, amikre így átállok majd szépen. De az Andort azt tartani fogom, tehát azt szerintem nézni fogom a végéig. Tegyél egy próbát ezzel a Cabinet of Curiosity-vel. Uh-huh. Ez egy ilyen Del Toro horror antológia, de ilyen Del Toro szerintem már jó ideje átállt a 16 éves gyerekeket riogatunk szintű horrorokra. Ahhoz képest igényesen vannak megcsinálva, kicsit olyan, mint egy ilyen Mesék a kriptából. Összeállítás, bizarr történetek, de úgy el lehet nézegetni. Most így kikapcsolódásnak így megnézem. Film helyett ilyeneket szoktunk nézegetni. Edgerunnert is pótolnom kell még, itt valaki kérdezte, úgyhogy azt is majd így fenn van a listán. Meg hát nyilván mellette akkor majd toljuk a kodot meg. Meg Kod... akkor jön a God of War, és akkor majd megpróbálok vele utolérni. Jó, hát... Nem lesz nehéz. Hát sok sikert, hát nekem az, hogy kipörgessem, az egy hét kellett. Na. De az azt jelentette, hogy lejöttem reggel, és ezt toltam. Mondtad, hogy volt, amikor egész nap nyomtam. Toltam szakadásig. Nem fogok hazudni, tehát volt, amikor azt mondtam, hogy na, akkor ebből most volt elegem. Hát... És azt mondtam, hogy oké, akkor most kimegyek szellőzni, és majd folytatom. Örülök, hogy felismered a kiégés jeleit. Bazd meg. Rámenjünk a hírekre? Szerintem lassan ráfordulhat. Jó van, akkor beszéljünk. Lőd le a spoilert, és akkor kezdjük az adást így 45 perc után. Szeretnélek megkérni arra, hogy beszélj kérlek spoilerekről. Spoilerekről. Szabadalmakról. Az is egy ez betűs szó, ugye? Hogy fogod így bírni a 6 órát? Melletted? Azt hittem, hogy jobb. Ja, hát ugye. No, kezdjük akkor a Sony szekcióval, ahogy már megszokhattátok, mint mindig. Most csak azért is raktam be szabadalmakat, ezek nem lesznek olyan nagyon érdekesek, csak hogy visszarázódjunk, tudod, a szokásos menetrendbe, ezért így gondoltam, hogy ha már a Sony olyan rendes, és minden héten bejegyez valami agyhalott szabadalmat, akkor beszéljünk erről megint. Meg ezek filler tartalmak, hogy ezt jön az a tóra, tudjátok. Ja. Valamivel ki kell tölteni, hogyha nem tudsz fél óráig sorokat tördelni. Na szóval, kettő szabadalmat hoztam nektek, mind a kettő technikai jellegű. Gyakorlatilag az első, a Sony most kigondolta, hogy újfajta videórögzítési eljárást akarnak kitalálni, gyakorlatilag. Én ahogy néztem, ennek gyakorlati haszna talán speedrunnereknél lesz, illetve ennek és a másik szabadalomnak is lesz egy átkötése egy harmadikra, amiről már itt beszéltünk, majd összeállaki. Nagyon figyelek. Tehát az első, az gyakorlatilag a safe state alapú videórögzítés. Na most mi is ez? A safe state-ek ugye az emulált játékoknál beszélhetünk ezekről, akinek van PlayStation Premium előfizetése, és játszik PlayStation 1-es játékokkal. Ugye ott észrevehettétek, hogy van olyan opció, hogy lemented a játékot egészbe, ahol tartasz. Az emulátoroknál egyébként egy bevett dolog. Ugye itt nem a játék belső mentési rendszerét használja a rendszer, hanem gyakorlatilag az egész játéknak az állapotát, így ahogy van, így lementi a merev remezre, azért tölthető vissza utána egy az egybe, tehát nem kell menübe belépkedni, meg akármi, nem azt mondod, hogy load, és így ott vagy, ahol voltál. Tehát, hogyha a levegőbe, akármi, nem nincs semmi töltés, semmi ilyesmi. Ez egy ilyen instant dolog. És hasonlót akarnak megcsinálni a videórögzítéssel, hogy gyakorlatilag áttetszés nélkül különböző jeleneteket le tudjál rögzíteni egymás után időkiesés nélkül. Tehát egy párhuzamos videórögzítésről beszélünk gyakorlatilag. Mondjuk játszol, lerögzítesz egy, amennyire én tudtam ezt értelmezni, lerögzítesz egy adott tartalmat, igen. Majd ezt megállítod, játszol tovább, meghalsz ez az amaz, meg lerögzítesz egyet, stb. És ő a háttérben ezeket már előre összefűz és lekonvertálja. Tehát amikor kilépsz a játékból, akkor megvan a teljes videósávod készen. Igen. Ezt mondjuk speedrunnereknek lehet hasznos, ahol ugye nem a... Tehát szerintem ez azt könnyíti meg, hogy nem kell utólag kivagdosnod mondjuk egy csomó dolgot, hanem már a kész videóanyagod párhuzamosan elkészül a háttérbe, és akkor azt ki is tudod exportálni, amennyire én értettem ezt. És ennek és a másiknak is az összeköttetése a harmadik szabadalommal, nem tudom, emlékszem, még annó beszéltünk a PlayStation 5 Pro-ról. Persze. És ott volt egy olyan Sony szabadalom, ahol vissza akarták hozni a két magos videókártyákat, úgymond. Igen. Ugye ez régebbi technológia, egy jó pár éve nem igazán használják, ugye a kétkártyás rendszereket szépen kivezették, elérhető még, de hogy se az Nvidia, se az AMD nem fektetett bele túl nagy energiát, mert mindig probléma volt vele, ugyanis a dupla GPU-s megoldásoknál többféleképpen próbálták elosztani azt, hogy hogy lehet optimálisan kihasználni azt, hogy kettő videókártyád van. Hogy volt, hogy vízszintesen felezték a képet, és akkor a egyik kártya számolta a felső pixelekt, a másik az alsót, aztán, hogy páros-páratlan, hasonló dolgok, de soha nem volt túlságosan hatékony, mindig, hogyha az egyik kártya mondjuk elkésett, a másik meg hamarabb kész lett, akkor tört a kép. Viszont például ilyen dologra tök jól ki lehetne használni azt, hogy a második grafikus magot ilyen háttérfolyamatokra elosztani. Tehát, hogy nem alapvetően a játékot számolja, hanem ilyen plusz dolgokat, videórögzítést, akármit. És akkor itt kapcsolnám be a másik szabadalmat, ami FPS kompenzáció néven fut. Ugye nem is olyan régen engedélyezte a Sony a PlayStation 5-ön a VRR-t, ugye ez a Variable Refresh Rate, aminek az volt a lényege, hogy szintén a screen tearing és hasonló dolgok elkerülése véget, hozzáigazítja a tévéd frissítési rátáját ahhoz, amennyi frame-et éppen ki tud magából tolni a gép. Tehát ugye ez viszonylag kevés játéknál stabil. A legjobb eset az, amikor azt mondja a Sony, hogy figyelj, ez a játék, ez tud 60 FPS-t, ezt hogyha 6. haszakad, ez 60 FPS, 60 Hz-en frissít a tévéd, király. Na most tudjuk, hogy ez általában nem így néz ki. Ott azért ugrál. Tehát, hogy 60 alá beesik, 50, 40, hogy nem, és akkor főleg ugye az új tévéknél már tudunk menni 120 Hz-ig, ugye van is pár játék, aminek van 120 FPS-es módja, hozzáteszem, szerintem olyan nincs, amelyik ezt tudja is tartani, de ez egy másik kérdés, és erre tök jó. Na és ennek egy továbbfejlesztését akarják szintén így bevezetni, visszavezetve a dupla GPU-s megoldáshoz, ez ismerős lehet azoknak, biztos láttatok már monitorokon ilyen kiírásokat, hogy G-Sync kompatibilis, ugye ez tipikusan az Nvidia megoldása, vagy a FreeSync, ami az AMD-nek egy megoldása, ezt akarja behozni a Sony így belső fejlesztésnek, ez egy ilyen plusz dolog, frame bufferekkel kompenzálja ki gyakorlatilag ezeket a tearingeket, pozitív, mindenképpen, hogy ilyenbe gondolkodnak, viszont én ebből azt vettem le, hogy ez is már új hardverhez menne. Lehetséges, illetve egybevág szinten az új hardverrel, hogy ugye nemrég jöttek ki az Inzone termékek és az Inzone kijelzők, azok már VRR kompatibilisek, tehát el tudom képzelni, hogy most, hogy ezt támogatja most már így a konzol is, meg most már vannak a Sony-nak erre dedikált kijelzői is, így igazából egymáshoz igazították a két hardvert, úgyhogy te mondod, hogy itt vannak az új hardverek. De nem erre gondoltál, tudom, de... Nem. Figyelj, abszolút igazad van, mert hogy nem, nagyon-nagyon egyszerre jött ki például a VRR update a Sony Inzone monitorjaival, amik ugye pontosan erre fel vannak készítve. Úgyhogy igen. Én itt inkább azért tértem ki erre a kettő dologra, mert mind a kettő afelé mutat, hogy valami új hardveres megoldás kell, ami ezt támogatja. Szerintem ezt a mostani mellett nem lehet annyira jól megoldani. És akkor itt becsatlakozik a félgenerációs lépés. Tehát a PlayStation 5 Pro, vagy nem tudom, minek fogják hívni. Amúgy is későbbiekben még beszélni fogunk arról, hogy mennyire jó, hogy szeparálva vannak teljesítmény szinten a mostani konzolok, majd a Series S alapján, mert arról most jöttek így ilyen kinyilatkoztatások. Bocsánat, kodról fogunk majd beszélni, majd a kodos résznél. És aki lecsúszott volna, az új hardware, amiről beszélünk, az egyrészt a PlayStation 5 Pro, amit már régóta pletykálnak, a másik pedig az Inzone termékcsalád, amiről viszont majd lesz videó az óvén, ha egyszer végre összevágom. Igen, úgyhogy hát itt most nagyon nem akarok belemenni abba, hogy most jó ez, vagy nem jó. már ugye hivatalos bejelentés még nem jött a félgenerációs lépésről, de hogyha kiszámolod, akkor nagyon-nagyon közeledünk. Ugye 13-ban jöttek ki, tehát a Prevgen 13-ban jelent meg, és 17-ben már kin volt a félgenerációt. Ugye 4 évről beszélünk. Most lépünk bele a 3. évébe, most már nevezzük jelen generációnak, tehát a jövő évet szerintem technikai fronton a PSVR 2 fogja vinni, a Sony-nál. Viszont, hogyha visszaemlékszel, nagyon hasonlóan érkezett a PS4 Pro is, hogy kijött a PSVR, és talán rá 1 évre jött a... Hát annyit azért árnyalnék ezen, hogy igazából a 3. évében vagyunk a jelenlegi generáció. Hát, ha 20-tal számolod, akkor most lépünk a 3. évében, nem? Hát igen, csak a 20-tal jelent meg. Tehát a 21-jel voltunk a 2. évben, és 22-tel a 3. Akkor viszont a jövő év végére én bedobnék egy félgenerációs bejelentést. Hozzáteszem, hogy szerintem van értelme, nincs értelme, nem lesznek olyan helyzetben. Tehát itt inkább külső tényezők határozhatják meg. Ki fogják adni, majdnem biztos vagyok benne, hogy ki fogják adni, csak még annyira se lehet majd kapni, mint a PlayStation 5-öt. Tehát, hogy ez ilyen, mint régen a videokártyagyártók között volt ez a verseny, hogy kim volt a csúcs termék, mindig azt adtam ki először, elérhető volt, nyilván nem volt belőle sok, meg kurva drága volt, de elmondhattam, hogy az enyém a leggyorsabb. És nem tudom, hogy a Sony mennyire akar belevenni egy ilyen teljesítményversenybe az Xbox-szal kapcsolatban, de tudod, ez a reagálni kell. És a Micro közölte, hogy ő 2-3 évente fog új Xbox hardware-t kidobálni, mert neki nem telik semmibe. Hát csak nem tudjuk, hogy ez a hardware micsoda, mert lehet, hogy ez a hardware egy kontroller lesz. Mint tehát nem biztos, a teljes értékű... Ugye, szolgáltatást ad el neki, igazából az, hogy majd beszélünk erről is, hogy ők egyébként belefosnak abba, hogy a fejlesztő hogy oldja meg, hogy hány termékre kell fejleszteni, azt fogja mondani, hogy ez is PC, az is PC, eddig is mindenféle teljesítményű PC-re kellett a játékokat lefejleszteni, oldjátok meg. Jó. Meglátjuk. Jó, mert igen, hát most elég messzire mentünk a VR update-től. Ja, de mindegy, ezzel egyébként érdemes képben lenni annyiból, hogy ne nézzen senki, mint fácán a tálcán, hogy mi ez a VRR, mert tőlünk megtudtátok. De beszéljünk a PlayStation Plus-ra. Még nem is helyesen mondtuk, de akkor is. De mondtunk valamit. Olyan nincs, hogy mi ne beszélnénk valamiről. Parancsolj. Na most hát tudjuk a novemberi PlayStation Plus felhozatalt. Igen, ugye az Essential felhozatal először kiszivágott a hét elején, majd megerősítést is nyert. Egyébként szerintem most egy viszonylag erősebb hónap fog ezen a szinten következni. Ugye 3 játékunk lesz, a 3-ból 2 megkapja a PlayStation 4x5-ös verziót, és a 3. csak PlayStation 4-es verzióként fog működni, bár oda szerintem nem is kell. Ugye ez a 3 játék, a Heavenly Bodies, a Lego Harry Potter Collection, illetve a Nioh 2. Azért szerintem ez viszonylag egy erősebb... Ez nem rossz. Nioh 2 az talán 2 éves játék. Kb. Valahogy 19-es vagy 20-as, most ebben nem vagyok teljesen biztos. Szerintem 20-as. Ez mindenképpen egy erősebb felhozata, főleg úgy, hogy a Nioh 2 az egyik játék, ami megkapja a PlayStation 5-ös változatot is, ugye ami magasabb framerate-tel jár, és annál a játéknál ez kifejezetten jót tesz, mivel ugye ez egy Souls-like játék, csak sokkal, tehát itt ugye nem egybefüggő területtel operálunk, hanem küldetés alapú rendszer van, viszont szerintem a harcrendszere még jobb is, mint a Souls játékoknak, egy elég egyedi harcrendszere van, sokkal gyorsabb, és itt ez emiatt kifejezetten jó, hogyha magas framerate-tel tudod játszani. Egyébként ezt az opciót támogatta már a PlayStation 4-en is, csak visszahúzta a grafikát, mint a rettenet. Alapból sem volt egy szép játék, de akkor így azért nagyon kiütközött. Az, hogy lehet a teljes értékűnek nevezni, azt nem tudom, mert a Nioh 1-hez képest szerintem nem volt akkor erőrelépés, hogy számozott epizódként tekintsek rá, ez inkább ilyen másfélnek tekinthető, mert kicsiszolták azokat a hülyeségeket, amik a Nioh 1-ben még nem igazán működtek. Illetve hát ez egy jó próba azoknak, akik ugye várják a Wulongot, ami szintén ezeknek a fejlesztőknek a játéka, ahol én meglepődtem, mert Sok mindent el lehet mondani ilyen jó egy-kettőre, de az, hogy szép, azt nem. Ez az engine, ez már megjelenéskor is rohadtul elavult volt, meg csúnya. És ugyanerre fog jönni a Ronin, ugye? Erre jön a Wulong, ahol már picit meggyőzőbbnek tűnik, nem egy jelen generációsnak tűnik még se, vagy még most se, de picit jobbnak, és amitől én féltem, hogy igen, a Ronin. Uh-huh. Rise of the Ronin, azt hiszem. Valami, ami már csak 23 végén, 24-ben valahogy így jön. Az jóval aggasztóbbnak tűnik, hogy az is erre fog épülni. Viszont legalább a játékmechanika az működni fog. De ezzel rá tudtok próbálni egyébként. Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom. Én mondjuk nagy Nioh fan vagyok, ugye játszottunk itt is vele. Benne is van a top listádban, azt hiszem, ugye? A második részben. Második, a top 20 játékban. Na, akkor Balázs kedvenc játéka ott van, egyik kedvenc játéka ott van a novemberi felhozatalban. Aki szeretne belekóstolni Balázs ízlésébe, Nioh 2-t. Arra repüljetek rá. Ja, ja, ja. Meg a többi se tűnik rossznak egyébként. A LEGO játékok azok mindig fun, tehát főleg kóba. És akkor ezt jövő héttől, november 1-től tudjátok majd játszani. És egy picit visszamennénk időben, ugyanis még a hónap végén szokta közölni a Sony az Essential játékokat. Addig ugye a PlayStation Plus extra és prémium játékok bejelentése általában váratni szokott magára, talán egy kivétel volt, augusztusban volt, hogy ezeket is előre bejelentették, úgyhogy itt most visszamegyünk, és az októberben megjelent játékokon mennénk egy picit végig, mielőtt ugye majd bejelentik, az még legalább 2-3 hét, mire tudni fogjuk a novemberit, de azt gondoltam, hogy mindenképp nézzük át ezeket is, mert nem rossz játékok ezek sem. Jönnek a Dragon Quest-ek. Igen. Tehát, na nézzük, 23 játék érkezett egyébként a PlayStation Extra és Premium felhozatalban októberben. Egyébként szerintem egészen erősen sikerült. Gyakorlatilag a Ubisoft beledobta az összes olyan AC-t, ami eddig nem került bele, mert szerintem 3 hónapja pakolják bele az Assassin's Creed-eket, és megmerem kockáztatni, hogy gyakorlatilag most már szerintem az összes benne van. Ja, mert a Valhallával kezdték, ja, szerintem most meg kb. Az összes benne van. Ugye most bekerült az AC3 Remastered, az összes Chronicles. Mind a három, az Odyssey és a Syndicate. Tehát gyakorlatilag kaptunk 6 darab AC-t. Ja, ebből a két Chronicles, ezek az oldalnézetes ilyen nem platformer? Ugrálós játék. Az volt a Chronicles? Aha. Akkor keverem a Rogue-gal. Ami hát, ilyen kisebb. Na, a Rogue az a Black Flag-gel nagyjából egy évet. Az a Prevgeni változata volt, ami PS3-ra jött. Na mindegy. Kaptok egy Valak Dragon Quest-et, megkapjátok a 11-esnek a kibővített, lebutított változatát. Azért mondom így, mert Dragon Quest 11, ezt többször el szoktam mondani, ugye alapvetően megjelent PlayStation 4-re 17-ben Japánban, majd egy évvel később megkapta a lokalizációt, majd egy évvel később kiadtak egy bővített kiadást Switchre, ez volt a Dragon Quest 11S változat, és aztán azt visszaportolták PlayStation 4-re, ami azzal járt, hogy a kibővített kiadásban több a tartalom, viszont szarabbul néz ki, mint az eredeti változat, mindegy, ez is benne lesz, valamint megkapjátok a Dragon Quest Builders 1-2-t, és a Dragon Quest Heroes-nak is az első két részét, ugye ez a Heroes, ez a Dynasty Warrior-os Dragon Quest, az egyébként egész jó játékok, a Builders-ek is jók, az kicsit ilyen Minecraft jellegű RPG. Jön a GTA Vice City Definitive Edition egyébként, amit februárban majd ki is vesznek, ja. Úgyhogy sokáig nem élvezhetitek. Okay. A Hohokum, ami fogalmam sincs miatt. Az egy helikopteres játék. Igen? Mm. Na. Még jó, hogy itt vagy. Mm. Jön az Inside, Naruto to Boruto, Shinobi Striker és a Medium. Ezek már mind elérhetőek, és az extra tierbe kerülnek be. A Premium tier pedig megkapja a Lords of Shadow-t, az Everyday Shooter-t, a Limbo-t, az Ultra Street Fighter 4-et, és a Yakuza 3-4-5-nek a remastered verzióját. Prunner Balázs 57, köszi szépen az 5 hónapot. Na, ez egy egész jó lista egyébként. A Castlevania Lords of Shadow-t az egyébként mostanában felmerült, hogy újra próbálnám. A Castlevania-t, a Lords of Shadow 2-t azt leszettem. Ez borzalmas. ezt leszettem Steam Deckre, de hát annyira nem szórakoztam azzal, hogy el se indított. És hogy tetsze? Ja, már kész a kritika. Azaz. Úgyhogy ezzel egyébként gyakorlatilag, ha jól tudom, az összes Yakuza játék elérhetővé vált a PS Plus-on keresztül. Tehát akinek prémium tier elő van fizetve, az minden Yakuzával játszhat. Vagy ez most jó dolog, vagy rossz, mindenki döntse el maga. Szerintem túléltük volna anélkül. Azt mondod? Ja. Illetve, amit már tudni vélünk, hogy fog jönni még egy klasszikus játék majd a PS Plus Premiumba, ez pedig mindenki legnagyobb örömére a Harvest Moon Back to Nature. Oh, ez a PlayStation 1-es Harvest Moon. Azt tudom, csak nincs előttem, hogy néz ki. Olyan jó. Okay. Borzalmasan. Tehát ez ilyen játékokat szoktad szeretni, ez a háttérbe vigyorog a tehén elől, meg valaki hát ez a üti a három méteres répe. Cyberparaszt a kezdetek. Cyber gyerek? Ja. Úgyhogy ez pedig onnan derült ki, hogy a tajvani ESRB az így kilikelte, hogy korhatárbe sorolták a Harvest Moon-t. Úgyhogy ha szerettek kekszet kapálni, akkor ezt a novembertől megtehetitek majd. Figyelj, az a durva, hogy nem viszi túlzásba egyébként a klasszikus játékok PlayStation Plus-ba való operálását a Sony, de amikor beraknak egy játékot, na. Figyelj, hosszú távra terveznek. De biztos vagyok benne, hogy jelenleg van egy olyan library előttük, hogy ezek mind egyébként bekerülhetnének day one is, de akkor mit csinálnak éveken keresztül, nem tudják frissíteni. Szerintem az, hogy van egy kurva nagy ilyen puffer, és úgy csepegtetik ezeket a játékokat. Az biztos, de mit tudom én, tehát PlayStation 1-re megjelent, ami 2-3 ezer játék, vagy lehet, hogy keveset mondtam. Jönnek szóval osszuk be, de ki tudja, meddig lesz, tudod, meddig kell elosztani a tartalmat. Mondjuk lehetne havonta egy. Mondjuk, ha mellette az emulátoron dolgoznak, akkor nem bánom, mert az valami eszméletlen pocsék állapotban van jelenleg. Júniusban összegzés, ezt mondtam. Akkor tudjuk visszanézni, hogy egy év alatt mit sikerült a prémium kínálatba beletenni. Hát eddig nem sokat. Az extra viszont jól pörög, az tetszik. Tehát oda azért pakolgatják a tartalmakat. Jó hónapban kíváncsi leszek, mert több AC már nem maradt, hogy mi fog bekerülni. Lehet elkezdik az ilyen játékokat berakosgatni? De valahova kell nyúlni, mert kell a content. Ja, és mégis belső fejlesztési címek, azért csak nem rakhatnak bele. Nem, hát azt mondom, oda nem nyúl. Szóval nem nyúl magához. És akkor még van egy PS Plus-os hírünk, ez pedig azzal kapcsolatos, hogy valamiért a Sony úgy gondolta, hogy azt a funkciót, amivel meg tudod nézni, hogy mikor kerülnek ki a programból a játékok, azt így kivették. Igen. Én mondjuk azt sem tudtam, hogy van benne ilyen, de nagyon sokan elkezdtek lázadozni emiatt. Ez is érdekes, mert nem is mindenhol volt jelölve, leginkább a third party, tehát a külső fejlesztésű játékoknál volt odarakva, jelesül itt most mondjuk a GTA Vice City-nél, hogy x idő múlva kikerül, előtte meg talán pont a Red Dead volt az egyik ilyen nagyobb, és akkor így mondták az emberek, hogy te figyelj, ez azért mégiscsak kéne, és viszont, ja, ez mégiscsak kéne, jó, akkor visszaraktuk. Imádom, mikor ezeket így meglépik, úgyhogy most már meg lehet nézegetni, hogy adott játék mennyi ideig lesz benne a PlayStation Plus kínálatában, és akkor tudjátok így prioritizálni, hogy mivel játszotok előbb. Mindenkinek meg ki van nyalva a seggel lassan, hogy véletlenül se kelljen. Nehogy ne, véletlenül frusztrálja őket, tudod, az információ hiánya. Viszont jönnek új funkció, két funkció érkezik. Én ezzel nagyon jót röhögtem, bevallom őszintén. Az első? Na, ugye ez a hír van, hogy jön a Spotify PS5-re, amit nem is értek, hogy miért hír, mert PS4-en egyébként ott van. Már jó ideje. Én most Én gondolkoztam rajta, amikor olvastam azt a hírt, hogy de eddig nem volt ott, mert én úgy emlékeztem, hogy ott volt. Ott volt. És onnan tudom, hogy én két napja töröltem le. És néztem, hogy oké. Okay. Tudod, miért érdekes ez a hír? Ez azért érdekes, mert a szintre héten olvastam valahol, hogy talán a Kotakun, vagy nem tudom, hol mondták, hogy kifejezetten nem javasolják a jelen generációs konzolokat, hogy VOD tartalmat fogyasszunk rajtuk, mert gyakorlatilag bárhol máshol jobban megéri, mert olyan kurva teljesítmény felvételük van, hogy pillanatnyilag ezek a legenergiazabálóbb megoldások mondjuk ilyen tartalomra. Na most a Spotify-t, azt így tudnád hallgatni a otthoni hangrendszeredről, mondjuk úgy rálevő Bluetooth-ról telefonon keresztül. Vagy igazából bármi másról. Miért hallgatnád mondjuk pont ezekről a konzolokról? Én ezt nem is értettem soha, hogy még van olyan applikáció, amit meg tudok érteni. Hozzáteszem, hogy az okos tévék korában nem tudom, hogy ki az, aki átkapcsol csak ezért a konzoljára, hogy mondjuk onnan használjon ilyesmit, mikor ezeknek a legtöbbnek van natív integrációja. Ha van mondjuk egy régebbi típusú IPS-ed, vagy valami olyasmi, ami vagy nagyon lassú, vagy nincsenek is integrálva az okos funkciók, akkor meg tudom érteni, de szerintem most már annyira ez nem releváns. Még esetleg olyanra tudok gondolni, hogy a... De nem, mert a DLNA rendszereknek a nagy része is támogatott már az újabb okos tévéken, ugye ez a streaming. Tehát mondjuk, hogyha van otthon egy média centered, onnan használni, én is a tévéről szoktam, nem szoktam ezért átkapcsolni a PlayStation-re. De ezek szerint van, aki ezt használja, és ugye itt ami a hír, hogy ez, amit néztünk én is, hogy eddig is volt Spotify PS5-re, nem? Igen, volt a PlayStation 4 verzió, most már PlayStation 5-ös Spotify lesz a PlayStation 5-re, állítólag gyorsan. De ez a zenét hallgatok rajta, tehát, hogy, hogy így, mi várni kell, hogy betöltsön, vagy nem tudom. Egyszerűen nincs előttem az az ember, aki bekapcsolja a PlayStation-t azért, hogy Spotify-t hallgasson. Tehát konkrétan nincs előttem, de ezzel letévők, na ez például nálam pontosan egyébként az... Azt be lehet rakni valami így a háttérben? Ezt sose próbáltam. Én sem. De mondjuk Spotify-t hallgatok otthon, de semmi esetre se konzolról. Ezt érdekes egyébként, PS4-ről nézem viszont mondjuk a Netflixet, vagy az ilyesmit, de még azt is el tudom képzelni, mint azt, hogy most így bekapcsoljam a PlayStation-t, és beloggoljak azért, hogy a Spotify-t elindítsam, és akkor fusson. Tehát konkrétan ennek az egész műveletnek a fele kilőni telefonról ugyanazt a jelet. Igen. Tipre. Egyébként Marko Lac, köszi szépen. Érdekes. De a következő is érdekes ám, ugyanis annak a másik konzolra érkező verzióját én kipróbáltam ám. Az Xboxosat? Elég kényelmetlen, nem? Hát és az nem kifejezés. Discordról beszélünk. Én a hullafost használnám. Tehát azt, hogy kipróbálnád a Discordot? Kipróbálnám a Discordot, rányomok, és amit a kapásban ez a red flag. Megjelenik nekem a browser. Na, én azonnal kilőttem a picsába. Tehát egy applikáció ne nyissa meg a browsert. Tehát ez olyan, tudod, mint amikor a lemezre ráraknak egy Steam linket. Nem ezért vettem, tehát ekennyire megveszem az meg a store-ban. Tehát ez nem kellene ezt vennem. Na mindegy, de szóval ez a hír, hogy nagyon gyanús, hogy jön PlayStation 5-re a Discord. Igen, ugye azt tudjátok, hogy Discord integráció már úgy, ahogy létezik PlayStation-re, gyakorlatilag annyit tud, hogyha egy összekapcsoltad a profilodat, hogy kiírja Discordon, hogy mivel játszasz PlayStation-on. Most ennyiben megállt. Ugye Xbox-ra már jobb az integráció, ott már úgy működik, hogyha PC-n vagy mobilról belépsz a Discordra, akkor utána be tudsz lépni Xboxon is. Tehát ilyen, miért? De mindegy, és most datamájnolták az iOS-es Discord applikációban láttak egy olyat, ami ugye a backenden van, hogy Join Voice on PlayStation, tehát hogy csatlakozz a hangcsatornához PlayStation-ön, ez állítólag már a mostani verzióban is létezik, nincsen engedélyezve. Tehát ez előre vetíti azt, hogy jöhet a Discord integráció, amiről már beszéltünk, remélem teljes értékű PlayStation-re. Hogy nem tudom, hogy emlékszel, én mondtam is, hogy szerintem ez nagyon közel fog ahhoz lenni, amikor megjelenik a Modern Warfare 2. Mert azt azért tudjuk, hogy a MV2-nek a saját voice chat az minden csak nem használható. Nem, hát ez borzasztó. Tehát az rettenet, főleg ugye, hogyha crossplay-elsz, tehát erre kell valami más megoldás. Én nagyon-nagyon reménykedtem benne, hogy mire rajta az MV2 skin lesz, de az, hogy már hibbe hozták, tehát szerintem már nincs olyan messze a megjelenés. De egyébként mikor hoztuk már le azt, hogy PlayStation-re fog jönni a Discord, és a megállapodtak? Ahhoz képest egy évet csúsztak? Nem, azt hiszem, hogy 22 végét mondták akkor is a teljes integrációra. És azt már akkor tudtuk, hogy később fog jönni, mint az Xboxos. Lehet, hogy de viszont én bízok benne, hogy ez mindez azért van, mert teljes értékű integrációt akarnak. Tehát nem tartom olyan nagyon elképzelhetetlennek, hogy ne lehetne megoldani, hogy elindítod a Discord appot PlayStation-on, és ugyanúgy feljönnek a szobák, és azt mondod, hogy ide becsatlakozok. és akkor használod teljesen. Egyszer nem értem, hogyha egy appot lehet, rá lehet rakni mondjuk egy mobileszközre, tabletre, vagy smartphone-ra, akkor mi a kurva életért ilyen rohadtul bonyolult, mondjuk ugyanezt konzolra átpakolni? Értem, hogy más a platform, tehát tisztában mondjuk az... Full PC alapú az egész egyébként. Na, akkor az előny kéne, hogy legyen. De persze. Tehát nem értem, hogy mi ezzel a gond, valaki elbaszott valamit. Vagy legalábbis kurvára remélem, hogy nem ez volt az elképzelés a dolog mögött, hogy majd megnyílik egy brózer, és ott nekiállsz majd pöcsölni. Ja, nem hiszem egyébként, hogy ez vannak hülye megoldások. Pont most ugye, mire visszajöttem, aktiválták ezt a PlayStation Stars-t, vagy mi a szart. Igen, ez fut már. Na, de azt egyébként PlayStation-on nem tudod használni, csak PlayStation applikáción. Ezt úgy utálom egyébként, hogy minden szarnak van egy apró betűs része mostanában, de akár a Discordot akarod használni, mondjuk a... Jó, ez fut, de majd browserből. A Stars is működik telefonról. És de mi a fasz? Ugye leveszi a jelet a gépről, mert abban a pillanatban, hogy mondjuk elindítok egy játékot, itt nekem már villog, hogy megkaptam a kis coinomat, vagy mi a szart érte. Persze, abban rögtön. De ott a izén belül nem tudom ezt megnézni. Nem, az meg az be kell lépnem az applikációba. Lenessen a gyűrű az ujjadra. Viszont, mivel kipróbáltam, ugye van ez a digitális lófasz része, egy dolgot sajnálok kurvára, hogy a digitális lófasz részen kívül van egy olyan, hogy coinokat gyűjtögethetsz, amiből egyébként vehetsz játékot is. Tehát, hogy én féltem egy picit attól, hogy ezt majd úgy integrálják, hogy persze ez ilyen lófasz habbal, tehát, hogy ez a mai 100 év múlva tudsz venni valamit. Nem azt mondom, hogy hipergyorsan, de pont amikor megvettem a kodot, akkor is valami 330-350 ilyen coint oda csapott, és például 2000 coinért már tudsz venni, azt hiszem 2000 forint értékű, nem, 500 coinért tudsz venni 2000 forint értékű PlayStation-os utalványt. Hmm. Tehát ez kvázi olyan, mint hogyha, mit tudom, 1500 forint eljött volna a játék árából. Egy dolgot sajnálok, hogy ha nekem most vissza szépen zsákolta volna az elmúlt 2-3 évnyi vásárlásomat, akkor szépen fel lehetett volna tölteni, igen. De ez megint csak egy olyan dolog, amiből azt látom, hogy digitális vásárlásra ösztönöznek. Igen. Úgyhogy... Itthon is egyébként szépen lassan tűnnek el a sztórok, úgyhogy szépen lassan ide is gyűrűzik. Abszolút. Hozzáteszem, hogy tudod mit... Most már azon kívül, hogy így fölrakd a falra, tényleg nem sok értelme van a fizikális kiadásnak. Tehát szépen át fogják ezt tolni. Erről már sokszor beszéltünk, hogy azzal ugye csak egy hiba van, tehát az a bérled a játékot szindróma. Hát igen, de azt a fizikai kopival is csak bérled. Hát most már ott is csak. Igen. Addig, amíg legalább rajta volt a teljes játék, addig, még ha nem patchelt változat, addig... Ugye régen, amíg nem kért hitelesítést, legalább azt tudtad, hogy beraktad, és akkor tudtál vele játszani. De most már, mikor egy 200 gigás kodnak 70 mega van a lemezén, te szép. Igen, csak ez is tudod olyan, hogy kifizettem, mert a dobozt mellé adják. Jó, hát figyelj, tudsz venni egy tokot, kinyomtatod otthon hozzá kis borítót, és akkor kirakod oda. De az nem ugyanaz. Egyébként, de valójában ugyanaz. Régen így nézett ki, tudod, amikor nem tudtuk megvenni, még tudod, a eredeti játékot, és akkor a piacos kézzel nyomtatott verziókat néztek, és kicsit ki volt mindig fakulva a felirat. A Petőfi csarnok mellett volt egy ilyen piac, és ott rendesen pokrócról árulták az ilyen szarokat, a filmeket, meg játékot, persze. Mindenféle, kurva jó volt. No, úgyhogy ezek voltak az applikációs hírek, és akkor menjünk át egy picit a Naughty Dog házatájára. Igen. Itt most több dolog is lesz velük kapcsolatban. Nekem úgyis a szívem csücskei, meg neked is, csak már dolgok miatt. Jó, de te szereted beléjük törölni a lábadat, én meg... Nem, én a lábam. A farkadat. Nem akarom őket bántani. Elég nekik az az ember, aki vezeti. Na, szóval, új játékon dolgozik a Naughty Dog, ez az első hírünk. Na, végre, így ennyi év után. Co-produkcióban a PlayStation Studios Visual Arts-al, na most róluk tudni kell, hogy őket szerintem nagyjából egy éve hoztuk kapcsolatba egy esetleges Uncharted folytatással. Nem ennek a Gurria nyilatkozott arra, hogy mocap felvételeket csinálnak egy Naughty Dog játékhoz? Egyébként ők ezt csinálják, tehát hogy ők ezt csinálták az Uncharted-ekhez is, meg a Last of Us-okhoz is. Aha. Tehát ők már dolgoztak együtt, nem ez az első ilyen, és igen, a mocap-et is például ők csinálták, de most így egy kikerült ilyen belső info szerint, teljesen új játékon dolgoznak, nincsen megerősítve, hogy mi ez, de elég sok jel arra mutat, hogy Uncharted lesz, ami csak abból abból a megközelítésből nem lenne értelme, hogyha jól emlékszem, a Naughty Dog azt mondta, hogy ők így a négyen lezárták az Uncharted szériát, aha, és nem akarnak vele foglalkozni, csak elfölöttük egy Sony, aki meg szerintem azt mondta, hogy dehogy nem akartok ti azzal foglalkozni. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom. Ez a helyzet, az Uncharted-esek mondják, hogy Neil Druckmann, hogy mi nem akarunk új Uncharted-et csinálni, a Sony meg nálunk ez nem szokott. Ez nem így meg. De kedves, valamit akar. Igen, mint a kebbű. Nem, Jim Ryan így áll, és hopp, egy köcsön. Úgyhogy, ja, szerintem így az utolsó live projektük az a Last of Us 2 lehetett, meg Max a remake, és innentől kezdve az van, ami pénzt termel. Uh-huh. Ugye ezt nagyjából lehet tudni. Úgyhogy ez volt így az Uncharted-del kapcsolatban. Én még egy érdekes dolog volt, hogy nyilatkoztak, hogy miért nem jönnek a régebbi Uncharted-ek PC-re. Ugye a Legacy of Thieves Collection azt hiszem, meg is jött PC-re, jött. Ami a negyedik részt tartalmazza, illetve azt a spin-offot. A Legacy of... Odyssey, vagy... Nem. Valami ilyesmi. Amiben a Csajci van. Tudom, a... Mert a csetre mindjárt beírják úgyis. Lost Legacy. Lost Legacy-t. Igen ám, de egyébként ez a PlayStation 4 változatnak egy átirata, nem a PlayStation 5 változati. Egyrésztről, másrésztről viszont nagyon sok helyen kiemelték, hogy brutál jól sikerült a port, tehát nagyon szépen sikerült kosztomizálni PC-re, teljesen rá lett szabva. Tehát a legtöbb helyen azt olvasni egyébként, hogy az összes Sony port közül eddig ez az, ami a legkirályabbul sikerült PC-re. Ehhez képest érdekes info, hogy eltlag várakozáson alul teljesít Steam-en. Az szerintem amiatt van, hogy amilyen régi a játék, és hogy az előzményei nincsenek ott. Tehát ha megnézed, hogy milyen játékokat portoltak eddig, azok általában kezdő részek voltak. Tehát ugye Horizon Zero Dawn első rész. God of War reboot kvázi első rész. Mi volt még? Days Gone, megint csak valaminek a kezdete. Úgyhogy szerintem ez játszhatott inkább közre. Szerintem azért hosszú távon jól fog az fogyni, nem kell félteni. Ami itt érdekes volt, és akkor itt kapcsolnám vissza, hogy ezek ugye meg folytatások, bár nem tudom mennyire követeli meg a Lost Legacy, meg az Uncharted 4 az előzmények ismeretét, de azt mondta a Naughty Dog, hogy hát ugye azt tudni kell az Uncharted első három részéről, hogy ugye ezek még PlayStation 3-ra készültek el, uh-huh, és hát emiatt iszonyatos sok munkába telne az, hogy ők PC-re portolást meg tudják csinálni, mert hogy ott technikailag is nagyon hozzá kéne nyúlni, meg át is kéne dolgozni, azért az első rész az nagyon szorul öregedett, a második, harmadik annyira nem, és végig úgy beszéltek róla, mint ez egy PlayStation 3-as játék. Amiről tudjuk, hogy ez egy teljesen más architektúra volt, nyilván lennének technikai kihívások. Szerinted ők ott voltak, amikor egyébként a Bluepoint megcsinálta az első három rész remastered verzióját, és kiadták PlayStation 4-re? Nem, de tudjuk, hogy ez ilyen apróságok, őket nem szokták zavarni. Dominikus közben hello, és köszi szépen. Figyelj, nem tudom, hogy a Naughty Dognál egyébként konkrétan mi történik, mert most így visszacsatolnék arra, hogy ugye ők csinálnak elvileg egy multiplayer játékot. Elvileg fogunk róla beszélni mindjárt. Elvileg én szinte biztos vagyok benne, hogy ha nem is main priority-ként, de dolgoznak egy Last of Us harmadik részen. Sőt, ezt mintha meg is erősítették volna, hogy már elkezdték írni. Valószínűleg az trilógia lesz, igen, abban én is biztos vagyok. Emellett ugye szó van arról, hogy van egy science fiction játék náluk talomban, amin szintén dolgoznak, És emellett, hogy még nekiálljanak egy PC-sportot csinálni egy két generációval ezelőtti trilógiából, hát azért ez minimum egy bátor vállalás lenne, bár az Obsidian ennél sokkal több vasat tart a tűzben. De Zoli, épp arra beszélek, hogy a munkanehezét elvégezte a Bluepoint. Tehát gyakorlatilag a Cell architektúráról X86-ra átírták a komplett trilógiát. Igen, ez nem a saját kódjuk. Lehet, hogy el kéne kezdeni azzal most mókolni, és neki kéne állni szarakodni azt. Hát onnan szerintem már csak egy köpés. Úgy tudnám elképzelni, tényleg az első részen azért lenne mit csinálni, de hasonlóképpen tudnám elképzelni, mint ahogy megjelent a Mass Effect Remaster Trilogy, hogy ott ugye az első részhez nyúltak hozzá jobban, és a második, harmadik rész az kvázi ugyanaz volt, csak picit felhúzták. Tehát én inkább itt ilyen bullshit, picit ilyen bullshit szagot érzek. Vagy mondhatná azt is a Sony, hogy akkor ezt a három részt is ugyanúgy kiadjuk. Valószínűleg a Bluepoint most ezt nem tudja megcsinálni, mert máson dolgoznak, ami fontosabb. De tehát az, hogy nem lehet megoldani itt, nekem inkább csak ezzel van problémám. Nem hiszem, hogy nagy erőfeszítést lenne. Egyébként őszintén szóval most az Uncharted 1, Uncharted hívjuk a The Last of Us Part 1, ugye ez az alap Last of Us-nak a remake-je. Tehát az alapján nagyjából már vannak fogalmaink arról, hogyha a Naughty Dog neki el remake-et csinálni, az körülbelül hogy néz ki. Most én megmondom őszintén, hogyha mondjuk ilyen mértékben nyúlnának hozzá az Uncharted első részéhez, vagy akár az egész trilógiához, inkább hozzá se fogjanak. Annak a játéknak szerintem nem csak gameplay szintű problémái vannak. Part 1-nek? A Part 1-nek, igen, meg a harmadik résznek. Tehát ott nagyon komoly akció, meg olyan játékvezetési aránybillenések vannak benne, amiket szintén helyre kéne tolni. Tehát az a játék nem csak azt igényelni, hogy az irányítást, meg mondjuk a vizualitást helyre hozzák, hanem azt, hogy az egész játékmenetet egy kicsit kozmetikázzák. Aha. Kvázi egy menőben más játékot kellene kiadni. Szerintem. A páratlan Uncharted-ekkel egyébként nem nagyon jött be a Naughty Dognak. Ja, a 2 meg a 4 volt kifejezetten jó. Az 1 az a valahol el kellett kezdeni, a 3 meg szerintem mérhetetlenül unalmas volt. Kurva unalmas volt. Nem nagyon működött nálam se. Jól össze volt rakva, tehát technikailag nem volt rossz játék, csak nálam valahogy ez a sztori az nem működött. A 2 meg a 4 az igen. Úgyhogy, ja. És akkor még egy Naughty Dog vonatkozású dolog van, amit már elhangzott a mai beszélgetésben, ez pedig a multiplayer-t érinti. Így van, ugye tudjátok, hogy készül a Factions, azt hiszem Factions néven fut. Ja, már van neve. Akkor lehet, hogy ez csak ilyen projektnév, mindegy. Ja, nem a régi multi futott Factions néven, és akkor így szoktak rá hivatkozni. Erről derült most ki egy részlet, ez pedig egy job posting, tehát hogy ugye egy álláshirdetés alapján, az Insider Gaming hozta le, méghozzá azt, hogy producert keresnek egy multis projekthez, méghozzá free-to-play AAA játékos tapasztalattal. Ebből leszűrték azt, hogy több mint valószínű, hogy a Factions, tehát a Last of Us-nak az új multiplayer játéka, az free-to-play lesz, ami tökéletesen illeszkedne egyébként a Sony 10 játékos live service stratégiájába, ugye, amiről már beszélünk régen. De nincs csak most keresnek hozzá producert. Nem kéne ott lennie, most csak filmes szempontból az elvileg ott van, gyakorlatilag ott van a film első pillanatától kezdve a producer. Na most, hogyha mondjuk ez hasonló párhuzamban működik a videójáték fejlesztéssel, akkor milyen állapotban lehet ez a játékfejlesztés, hogyha most keresnek hozzá producert? Lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy most keresnek hozzá még egyet. Vagy a monetizációs modellhez keresnek producert? Igen, vagy? Tehát azt el tudom képzelni egyébként, mert ott ki volt emelvetileg, hogy free-to-play játék tapasztalattal. Tehát azt el tudom képzelni, hogy a játék egyébként nagyjából készen van, tehát megvannak a modellek, pályák, akármi, és hogy ahhoz kell ez, hogy hogyan integrálják bele a free-to-play megoldásokat, tehát magát a live service jelleget. Hm? Tehát nem gondolnám, hogy egyébként a játék mögötte nem áll már készen. Hm? Mert különben nem mutatták volna például azt a szép rajzot belőle a Gamescom-on. Ja, igen. És az meg kell. Az kell. De szerint, azért igen, azt szerintem viszonylag hamar. El leszünk árasztva live service játékokkal, így az elkövetkező két évben, arra készüljetek fel. Viszont, hogyha ez az igazság a dolog mögött, hogy már csak egy olyan producert keresnek ez az egészhez, aki effektív a monetizációt meg tudja oldani, mert ahogy te is mondod, a szigorúan vett videójátékos oldal, az kész van és működik, akkor te elképzelhetőnek tartod, hogy idén a Game Awards-on kint lesz ez a szar? Nem, mert az azt jelenteni, hogy valami értelmes dolog is kikerül a Game Awards-ra, az meg nem jellemző. Jaj, hogy a Game Awards profilja tartja vissza. Igen. Hát ha visszaemlékszem, volt nagyobb bejelentés az elmúlt 3 évben, ami nem... Nem is azt mondom, hogy nem nagyobb volumenű játékhoz tartozott, mert tartoztak ott bejelentések nagyobb volumenű játékokhoz, csak ilyen lószarok. Tehát ez a minden évben megmutatják, hogy az Electronic Arts-nál a BioWare-nél hogy öntözik a virágokat, meg mit tudom én, takarítják az irodát, meg ilyesmi, hogy a végén kibasszanak egy koncerttártot. Hát figyelj, Geoff szerintem megint be fogja jelenteni egy hónappal a Game Awards előtt, hogy fú, itt most aztán felszántjuk a játékipart, mert olyan bejelentések lesznek, hogy csak kapkodjátok a fejeteket, és nyúlnátok a sörhöz, de nem értek el odáig, még egy bejelentés, és megint megkurunk titeket hátulról. Ebben a sorban beleférhet egyébként egy ilyen, az más kérdés, az összes Game Awards-ot eddig így vezette fel, és mondtad eddig lófasz, lófasz nem volt. Úgyhogy figyelj, én reménykedem, messze földön híres vagyok az optimizmusomról, úgyhogy... Többek közt arról is. Többek közt, igen. Úgyhogy az én jókedvem messzire elér. No. Beszéljünk a God of War Ragnarökről. Spoiler nélkül. Szigorúan. Két dolgot írtam ide föl. Az egyik, hogy mindjárt jön, már itt van a sarkon, már betekint. Már mindjárt. Kijött a launch trailer, nézzétek meg, egész hangulatos. Bár ha jól láttam, akkor olyan új dolgok nem voltak benne, inkább nem. Csak... Jövő héten jön ki? Ez a cucc. Mi? A Ragnarök. Két hét múlva? Azt hiszem 9-e az valami. 9-e, két hét múlva szerdára esik. Ami elég fura, mert általában pénteken szokott megjelenni, de... Lehet eltolják még egy kicsit, mert ott jön a Sonic is, 8-án. Ja, mondjuk igen, az még lehet. Az lehet, hogy nem. Bár nem tartom valószínűnek, de azért... Aranylemezen van már az is. Tudom. Az már kijön, ha akarod, ha nem. A gigászok csatára. Itt figyelj, lehet, hogy felbátorodott, mert ugye elijesztették a Skull and Bones-t. Lehet, hogy fúzionál. És tudod, a Szegánál így, figyelj, a Ubisoft megijedt tőlük. Nincs más játék megjelenés az éten? Mi lenne? Figyelj, én egyébként elképzelhetően tartok egy fúziót, és létrejön a Sonic Santa Monica. Szóval. Oké. Szépen megágyaztak a dolognak. Másik pedig, hogy most már ugye technikai részleteket is tudunk a Ragnarökről, méghozzá azt, hogy 4 darab grafikai mód lesz elérhető, ettől egyébként heróton van, hogy lassan eljutunk a PC szintre, hogy bemész az opciókba, és akkor videóbeállítások, és akkor 162 módból lehet váltogatni. És ezt a kod is megcsinálta most, tehát ez a kod, hogyha olyan kijelződ van, és jelen generációs konzolon játszol, akkor ő alapból beállítja magát a 120 FPS-es módra. Majd bemész a videóbeállításokba, és akkor ott van, hogy én beállítottam magam erre, viszont itt van ez az FOV, ugye ez a Field of View, hogy mennyit látsz. Ez egy ilyen csúszka, amit itt tudsz tologatni. Alapból ő belövi magát majd, hogy nem a legkisebbre. Majd aláírja kisbetűvel, hogy ezen te állíthatsz, viszont akkor be fog esni az FPS-ed a fenébe. Ez csak úgy megsúgom. Korvos Perec, köszi. Ezek hasznosak. Kösz. Akkor most figyeljek oda erre is. Főleg úgy egyébként, hogy a Call of Duty Modern Warfare 2 az hát így nem egy erőforrás igényes jószág. Tehát nem nagyon látod, hogy mi az úristen az, ami így zabálja a teljesítményt, mert nem néz ki minden esetben szarul. Van, amikor kifejezetten jól néz ki, de azért nem egy God of War Ragnarök, ami minden jelenetében olyan, mintha egy festményt látnál, az meg így... És úgy, hogy az még azért Prevgerre is jön. Igen, cross-gen. Na mindegy, meg fogunk róla beszélni. Na mindegy, szóval 4 darab grafikai beállítás lehetőség lesz, amiből az egyiket már lehozta az összes portál, szarul. Úgyhogy ezt majd itt kijavítjuk. Van egy olyan, ami 4K 30 FPS lokkolt, tehát 4K-ban 30 FPS az úgy meg lesz. Van egy olyan, ami 60, szintén lokkolt, gondolom, hogy ez 1080p lesz, erre nem találtam információt. Szerintem ez skálázott 4K lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy PlayStation 5. Vagy 1440? Most egyébként a PS5-ös verziókról beszélünk. Tehát 4K30, lesz a stabil 60, ami szerintem 1080p, vagy 1440p, vagy valami ilyesmi lesz, 1200p. Lesz egy ilyen hibrid, ami 4K40fps. 4K40fps. Ehhez ugye már HDMI 2.1-es szabványú TV kell, tehát ami alapvetően tudja 120 Hz-et is. Nem mindegyik tudja egyébként, de most nem menjünk bele. Ez is lokkolt, 4K40, ugye VRR-rel szépen majd hozzáhúzza, és amit szarul hoztak le, az pedig az, hogy kimondták, hogy a negyedik mód, az a 120 frames mód lesz. 120 FPS fog tudni a God of War. Nem fog. 120 Hz-et támogatja, tehát, hogy be fogja magát állítani úgy, hogy minél nagyobb frame számod legyen, tehát felmegy 60 fölé, viszont a 120-at nem fogja elérni kb. Soha. És majd szépen a VRR-rel, tehát ezzel a hozzáigazítással ott fog mozogni 60 és 120 között valahol, dinamikusan. De mondom, ez 120 Hz-et jelentett itt, nem frame-et. Tehát olyan nem lesz, hogy stabilan 120 frame-mel fog a God of War Ragnarök futni. Ezt lehozták egy csomó rosszul, egyébként meglepő módon, talán az IGN javította ki magát először. De lesz egy ilyen mód is. Gondolom, ez megint olyan tévékkel. Egyébként szépen lassan el fogunk odáig jutni, hogy úgy fog kinézni egy ilyen videójátéknak a beállítási menüje, mintha PC-n csinálnád. Majd lassan be kell rakni azt, hogy minden ilyen performance lófaszt azt neked kell majd külön skálázgatnod, mintha mint a Cyberpunk 2077-nek a menüjében lennél. Ami egyébként ebből a szempontból kurva jól finom hangolható, de bazd meg, tehát ezt miért? Ilyeneket mondjuk az átlagjátékosnak miért kell fejből mondjuk tudnia, vagy miért kell neki képben lennie mondjuk a VR-re, az hogy tudja, hogy a 120 Hz vagy az FPS között esetünkben mi a különbség. Na mindegy, ez csak én vagyok kicsit azt érzem, mint amikor a Ghostwire Tokyo-nál játszották el ugyanezt, tudod, van 16 féle beállítás a grafika szempontjából. Milyen érdekességeket, hogy a ray tracinget itt sem lehet látni nagyon? Jó, én már kifejtettem a véleményem a ray tracingről. Szerintem egyébként a Ragnarök az előzetes képek alapján rohadtul nem igényli. Semmilyen egyetlen játék sem igényli. Nem, egyébként nem nagyon. Nekem itt, ami kicsit fura, úgymond, miatt ugye sokszor szoktam panaszkodni, hogy itt vagyunk most már a generáció közepén gyakorlatilag, és a skálázott vagy nem skálázott lényegtelen 4K 60 frame-et még mindig nem tudják megoldani a first party játékoknál se. Hogy itt ez most azért lett így, mert ugye ez még meg kellett jelentetni előző generációra, és emiatt nem tudták kioptimalizálni annyira, amennyire kellett volna, ezt nem tudom, de azért most már így 2023-at írunk lassan, szerintem ez nem egy megugorhatatlan akadály. Hát jövőre majd látni fogjuk, hogy lesz-e olyan, ami ezt kihajtja saját magából. Egyelőre figyelj, nekem ezzel különösebb problémám nincsen, eleve mondjuk én egy 1440-es monitoron szoktam játszani, nekem, hogyha 60 FPS-t hozza mellette, nekem bőven elég. Meg ugye ezt már kibeszéltük, hogy ez ilyen úri hívság, hogy itt a natív 4K 60 FPS mellette a ray tracing, ez egy olyan dolog, hogy miért, mit akarsz még. Nekem például nem kell de ebben ray tracing sincs. Tehát, hogy jó, tényleg nagyon jól néz ki a játék. Csak tudod, ilyenkor egy picit úgy felbassz, hogy és tudom, akkor én is teltek róla, mert behúzott a marketing, hogy ugye vegyél hozzá 4K TV-t, meg jó, vettem hozzá 4K TV-t. Na most a God of War-t nem akarom 30 FPS-sel játszani, mert azért az egy elég pörögös játék. Tehát már emlékszem, hogy az előzőnél is, azt még PS4 Pro-n játszottam, ott is inkább az alacsonyabb felbontáson játszottam 60 frame mellett, mert 30-al olyan picit olyan darabosnak tűnt a játék. Nem minden játéknál jön ki ez ennyire, ott azért kijött. Most viszont tudod, mikor ott a batár 4K tévé, és akkor lehúzott Full HD-ra, hogy fusson valahogy, kurva sokat költöttél a tévére, kurva sokat költöttél a játékkonzolra, és akkor így, ha egyébként dinamikusan akarsz vele játszani, akkor ilyen, hát ez ilyen picit rossz érzéssel tölt. Viszont most már a VR-ről is úgy tudnak tenni, mintha jól mennének a frame rate-ek. Az sokat segít. Igen. Meg az még mindig jobbnak tartom, például Horizon csinálja olyat, hogy minden dinamikus. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy nem lövöm be fixre a felbontást, hanem kapsz 60 FPS-t, és dinamikusan állítom a felbontást, hogy ezt tudja tartani. Szerintem még az is jobb megoldás. Hát, nem. De mindegy. majd ha látom élőbe, akkor lehet, hogy nem fog egyébként ez ennyire kiakasztani. Egyébként meg fog győzni. Meg fog győzni, kibaszott szép a játék. Mm. Rettenetesen szép. Tehát ez nem spoiler? Szerintem nem. Tudod, van ez az érdekesség, hogy az embernek hogy hozzászokik a szeme idővel a széphez, és amit elsőre azt mondod, hogy bazd meg, de kurva jól néz ki, az, hogy hozzáedződik a szemed, és mondjuk 2 óra múlva már azt veszed észre, hogy elmegy, nem olyan rossz, meg akármi. Azok a durva játékok, amik folyamatosan fent tudják tartani az érdeklődést, és mindig meg tud lepni valamire, és újra rácsodálkozol, hogy bazd meg, ez tényleg ilyen kurva jól néz ki, elképesztő. Na, ez egy tipikusan ez a játék, hogy így az utolsó pillanatig, és mondod, nem 1-2 órás játékidőről beszélünk. Ez önmagában szerintem egy művészeti bravúr. Talán. Hát igen, főleg úgy, hogy azért meg is kell újulni, tehát egy változatosnak kell lenni a közegnek, főleg, hogyha ennyire nyújtod. Úgyhogy igen. És azt azonos magas minőségben tálalni, tehát azért ott. De beszéljünk egy olyan játékról, ami viszont arról volt híres, hogy a nagy, büdös pusztáról volt szó benne, ahol aztán az égvilágon nem volt semmi, csak ha tűvé tetted érte az államhatárt, meg a világot. Nem tudom, kitaláljátok, hogy melyik ez a játék, nyilván késve fog odaérni a jel, de egy nagyon lelki kis szünetet azért tartok ilyen. Megjöttek a rendőrök? Vagy mentő? Valami. Nem mindegy, kint villog közben a piros-kék jelzés. Térjünk rá egy játékra. Igen, ez a halálos strandolás 2. Igen. Van. Itt csak nagyon érintőlegesen, hogy meglegyen a heti Kojimás hírünk. Mondott más fasságokat is, csak ez most így megint trollkodott, egy kicsit kivágott a Twitterre egy új képet, ahol pózolnak a Jim Ryan-nal. Uh-huh. Úgyhogy ebből már egyből le is jött, hogy Kojima meg Jim Ryan együtt. Akkor ez a Death Stranding 2 lesz. Uh-huh. Persze. Nyilván olyan boldogabb váltak el az első rész után is, nem? Igen, legyen egyébként, ugye régebb óta beszélünk róla, hogy több mint valószínű, hogy készül, mert így ha hozzáveszik a PC verziót, meg ugye a PlayStation-os verziót, illetve most már kint van Xbox-ra is. Xbox-ra is elérhet, igen. Benne van Game Pass-ben. Ja, nulla, vagy kijött Game Pass-be is. Most már szerintem termelt annyit, hogy akkor így utat adnak a második résznek. Én itt megkockáztatom, hogy már nem biztos, hogy a Sony pénzen fog készülni, vagy nem annyin. És egy idő... Én azt sem vagyok be, abban sem vagyok biztos, hogy időlegesen exkluzív lesz. Szerintem egyébként nem is kell, hogy az legyen. Hát figyelj, a Norman Reedus az megerősítette, vagy ő azt mondta, ő úgy tudja, hogy készül a Death Stranding 2. Ő úgy tudja? Ő úgy tudja. Mint főszereplő, neki azért elsütöttek ezt-azt. Figyelj! Így, hogy most már mocap-el 3 hónapja, tudod, akkor ja. Sejt valami. Lehet, hogy nem tudja, hogy mihez veszik fel a mocap-et. Valójában egy Silent Hill játék készült, csak neki nem mondták el. Nem csak egy. Nézd, őszintén szólva, hogyha ha most nem a vitriolos én nem beszél belőlem, akkor a Death Strandingnek szerintem kurva jót tenne egy sokkal erősebben jelenlévő produceri ráhatás. Tehát, hogy azt mondják, hogy nem hagyják elburjánzani Kojimának az egóját, mert akkor abból semmi jó nem sül ki. Tehát konkrétan semmit fogja megcsinálni, egy nagy büdös pusztát hegyekkel, amik egyébként kurva jól néznek ki, de így ennyi. Az első részt adja ki, csak most visszafele kell menni. El kell bontani a dolgokat, ja. Tudod? Ilyen bányás szimulátor. Úgyhogy figyelj, hogyha azt mondják, hogy figyelj, tök jó ez a játék egyébként Kojima, csak tegyél bele a tartalmat is, akkor... Miért? Az volt a lényeg, hogy a játékosok tegyék bele a tartat. Én minek? Kiad egy ilyen sandbox játékot, mondjuk gyakorlatilag ez is az volt, és akkor töltsétek meg. Építs utakat. Fizethettek is érte. Meg mit? Figyelj, ez is lehet egy monetizálni. Mindent. Úgyhogy figyelj, egyébként nem tartom kizártnak, de nagyon meglepődnek egy Death Stranding 2-n őszintén szólva. Én majd, hogy nem biztos vagyok benne, hogy jönni fog. Igen? Persze. Kell valami fasság, amivel el tudja baszni az idejét. Így. Ami miatt megint utazgathat a világba, tudod, hogy te tudod, mit csinálunk mi? Death Stranding 2-t. És mi lesz benne? Én nem tudom, mert nem kérdeztem meg. Figyelj, én egyébként nem tartom elképzelhetetlennek, hogy Kojimának a Death Stranding projekt az olyan volt, mint mondjuk zenekarok egyes tagjainak, mondjuk a szóló albumokat csinálnak. Tudod, hogy nyomod a kemény heavy metal, de van benned egy olyan blues vadhajtás is, és azt ki akarnád adni. A zenekar profiljában nem fér bele, de saját szóló albumként kihozom, abban kiélem magam, aztán megyek vissza a főcsapásra. Uh-huh. El tudom képzelni, hogy a Death Stranding valami hasonló volt, hogy kurvára akartam egy olyan játékot, ahol kószál a csávó, ezt senki nem finanszírozta volna meg. Egyébként volt most annyi pénzem, megcsináltam, kiéltem magam, megyek vissza valami mást csinálni. Vagy semmit. Éli tovább a Rockstar életet. Azt ugye tudjuk, hogy van neki az Xboxos projektje, ami szerintem azért erősen megkötések mellett zajlik. A DS2 meg nem tudom. Ott lehet, hogy ha tényleg Sony pénzen fog megszületni, és időleges exkluzív lesz, akkor lehet, hogy kicsit rálépnek a sarkára, hogy figyelj, akkor azt lát, mert most már volt bőven visszajelzés, ezeket itt szedjétek ki belőle, ezek meg maradjanak belen, erre kicsit jobban feküdjetek rá, meg néha rakjátok egy fát is a puszta közepére. És akkor így ki lehet adni. Egyébként, amit mondjuk egyébként a Sony-nak a javára írható, hogy ők biztos nem fogják hagyni, hogy valaki 6 évig dolgozzon egy játékon. Tehát ezért a Naughty Dog-gal már megtették többször. Igen, ezért is mondom, hogy szerintem nem fogják. Főleg mostanában nem, mikor tudom, időre le kell rakni. Igen. Na, igen. Most már én megint csak ez a nálunk, ez nem szokás, tudod, a Naughty Dog, amikor ezt megengedték a Naughty Dognak, akkor még más szelek fújtak. Igen. Úgyhogy szerintem itt ez nem lesz, hogyha nekiállnak egy Death Stranding 2-nek, akkor elvileg annak már lennie kell valahol, szerintem ezt pár éven belül ki kell akkor adni. Mert 3 éve jött ki a Death Stranding 2 első része? Nem, annál többet, 3 éve volt a PlayStation 5 megjelenés, akkor ez 4-5 éves játék? Hát a generáció mikor? Végén jött. Aha. Nem 19-ben szerintem. Na jó, mindegy, hogy majd hegyezzük a fülünket, hogy van-e Death Stranding 19. 3 éves játék? Mm-hmm. Mindössze? Hát most teljesen 4. Tényleg a gen végén jött ki akkor. Ja. 19 november, ja. No, akkor beszéljünk kicsit VR dolgokról. Beszélünk VR dolgokról. Ha elolvastad volna, ami oda van írva, akkor rájöhetsz, hogy nem fogunk beszélni VR dolgokról. De azért mert pont ez a hír, hogy nem. Hogy nem. Érte. Igen. Ez amit szokott mondani, állt ez értsen, ez a 3D-sak? 4D. 4D-sak? 4D. A 3D-sak az a sima. Jó, kérdés. Szóval beszélünk egy fejlesztő stúdióról, egy Sony-s fejlesztő stúdióról, illetve hogy mind dolgoznak. A Blood and Truth fejlesztőiről. Őket egyébként a London Heist nevezetű tech demóról, VR tech demóról ismerhetitek, aminek a teljes kiadása volt ugye a Blood and Truth. Ők egyébként főleg VR játékokat fejlesztettek, sőt, szerintem eddig kizárólagosan VR játékokat fejlesztettek, ugye a London Studios. Na, most ennyi volt, és ne tovább. A következő projektjük nem VR játék lesz, ez már be lett jelentve, egy nagyobb ívű AAA fejlesztésbe. Tehát Sony szerintem így van velem most így, vagy a PlayStation Studios, hogy így milyen stúdióink vannak? Te fejlesztettél már triplát, nem? Akkor most már fogsz. Itt a pénz. Itt van, és akkor csináld. Ilyen lehetőleg live service legyen, vagy először csinálj valami mást, és hogyha az jó lesz, akkor live service fogunk belőle csinálni. Na mindegy, egy online coop fantasy játékot fognak lehozni, ami a kortárs Londonban fog játszódni. Jelentsen ez bármit is. Hát a kortárs London azt jelenti, hogy jelenkori London. Ja. Erről nekem tudod, mi esett le először? A Hellgate London. Uh-huh. Nem tudom, arra mennyire emlékszel. Egyébként totál nagyot bukott, de az egy viszonylag jó koncepciójú játék volt. Előremutató volt, tehát amit a Hellgate London felvállalt, azt később például, ha jól tudom, MMO játékok valósították meg. Igen, tehát az kicsit áthallás volt a Diablo, a Borderlands és egy MMO között. Közben Phil Fury nagyon szépen köszi a 12 hónapot. Kicsit túl sokat vállalt és technikailag katasztrófa volt, de maga a koncepció szerintem nem volt rossz. Hasonlót tudok elképzelni. Az kurva jó lenne egyébként, és az is monetizálható lenne borzasztóan. Rettenetesen, igen. Mondjuk ezt nem szeretném annyira, de nyilván, hogyha mellé raknak egy jó játékot normális monetizációval, akkor azt nem bánnám. Fejlesztettek erre egy külön engine-t, a Soho vagy Soho engine-t, erre fog épülni a játékuk, erről pedig tudni kell, hogy ezt kifejezetten már PlayStation 5-höz készítették el, úgyhogy itt már nem lesz, itt sem lesz már, meg erre azért készüljünk fel, hogy a Prevgen kiadásokat felejtsük lassan el. Így a generáció közepén egyébként szerintem ez nem annyira baj. Te emlékszel még ilyenre, hogy mondjuk 2017-ben jöttek még PlayStation 3-ra játékok? Akár csak átiratok a FIFA-n kívül? Nem, hát a PlayStation 4-es játékok, én ha jól emlékszem, az a megjelenést követő második év végére úgy leállt. Elszórva volt talán egy pár, de nem. Nem volt ez egyébként jellemző. Nyilván ott más is volt a penetráció, tehát, hogy nem volt annyi PS3 a piacon, relatíven 90 millió fogyott belőle, mint PS4 van most, meg akkor tudtak gyártani PS4-et, bár az elején még talán akadozott egy picit a ellátottság, de utána eléggé kilőtt, és akkor tudták gyártani. Most egy picit máshogy néz ki, de mindegyre készüljünk fel, úgyhogy újabb stúdió, viszonylag jó egyébként a reputációjuk, tehát aki például kipróbálta a Blood and Truth VR-ba, szerintem az egyik legjobban működő VR játék. Érdekes, hogy pont a PSVR 2 megjelenésekor az egyik ilyen nagyobb volumenű stúdiójukat, ami egyébként eddig VR-t fejlesztett, most átrakják normál játékra, úgymond, de oké, akkor ezek szerint ők már tudnak valamit. Hát figyelj, amerre most a Sony tend áll, abból le lehet vonni szerintem egyértelmű következtetést, hogy ők a free-to-play piacot tekintik a játékipar jövőjének, de úgy akarnak ezen megkapaszkodni, hogy beleviszik a AAA minőséget. Tehát ők nem akarnak itt mondjuk, mit mondjak neked, Overwatch, meg mondjuk ilyen hasonló, ilyen duplá kategóriával szösszmötölni, hanem az az elképzelésük, hogy ha ők a free-to-play piacon megvetik a lábukat, akkor az egy nagyon jelentős monetizációs oldallal fog rendelkezni, de egy percig nem merüljön fel benned, hogy ezen kevesebbet dolgoztak, mint mondjuk egy Last of Us-on, egy Uncharted-en, vagy mondjuk egy God of War-on. És szerintem ez a jó hozzá. Ez egy nagyon-nagyon előremutató megoldás lenne, és szerintem ez egy ilyen élhető kompromisszum lenne. A történetorientált játékok, meg mondjuk az ilyen foshúzatos jelenlegi free-to-play játék színvonal között. Igen, mert viszonylag ritkán látod azt, hogy úgy jelenik meg mondjuk egy free-to-play játék, hogy magas minőségbe teli tartalommal, és majd hozzá adnak plusz tartalmat, általában úgy, hogy kiadjuk valahogy, az elején mondjuk bent tart egy hétig, aztán kiadunk egy két éves akármit, ilyen nyomtávot, hogy ezen fogunk mozogni, és mondjuk pakoljuk bele a tartalmakat, és az majd neked jó lesz. Állában, például a Halo Infinite. Ja, Halo Infinite, igen. Ahol azt láttuk, hogy milyen jól működött. Ő egyébként pont azzal próbálkozott, hogy ő megpróbál egy magas minőségű játékot adni alapból, és utána lapátolni bele a tartalmat, csak a játék minősége se lett túl magas, meg a tartalom se úgy jön hozzá. Tehát a Sonynál én is azt látom, hogy akkor lerakunk egy olyan játékot, ha mondjuk valószínűleg tehát egy alap Sony Story orientált játékhoz képest nem lesz benne annyi tartalom, de minőségben hasonló lesz, és majd viszont szépen lassan kapjátok hozzá. Kapjátok hozzá plusz tartalmakat, ez egyébként működhet, ha ezt konstans minőségben meg tudják csinálni. Nekünk is jó. Meg nyilván itt még sok múlik a monetizáción, hogy ez mennyire lesz erőszakos, mert azért egy Diablo Immortal féle dologtól lehet, hogy én is agyérgörcsöt kapnék igen hamar, hiába lenne rajta mondjuk egy Uncharted címke, vagy egy Last of Us címke, vagy bármi. De meglátjuk. Minden esetre maga az irány nem rossz. És ha már live service játék és Sony, akkor beszéljünk egy picit a Bungie-ról. Mennyire tudod, hogy a Bungie-ról most már Sony színekben beszélünk? Sony blokknál? Meg mindig szokom. Na, itt arról van szó, hogy fel akarják támasztani az egyik klasszikus franchise-ukat, amiből igen sok merítettek később mind a Destiny-nél, mind a Halo-nál. Ez pedig az egyik első játékuk, a Marathon volt. Ez nekem nincs meg, itt van ebből valami? Marathon neked azért nincs meg valószínűleg, ez a 90-es években indult. Lehetne mondani, hogy gyakorlatilag egy Doom klón volt. Hát ez kurvára úgy néz ki, mint egy Doom, sőt, mint egy Wolfenstein klód. Igen, 94-ben jelent meg az első része, és a Marathon szériának egyébként három darabja volt, amennyire én tudom, és mindegyik Mac-re jött csak. Aha. Tehát a PC-re nem volt elérhető. Egyébként ha úgy beatóban ismerkednétek vele, a Mandalore Gamingen most volt pont az első három részből review, elég hosszan. Olyan sztori van mögötte, hogy ilyen nagy agyfasz kapsz. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon durván fognak össze a részek, és nagyon durva dolgokra futnak ki. Egyébként ez egy sci-fi jellegű lövölde. Na mindegy, ehhez akarnak visszanyúlni. Egyébként a mai napig ilyen maratonos easter egg-ekkel teli van a Destiny 2 is például. És Tom Henderson-tól jött az információ, hogy ehhez a franchise-hoz akarnak visszanyúlni, sőt, nem hogy csak akarnak visszanyúlni, hanem állítólag már több éve dolgoznak ezen a projekten, ami nagyon hasonló lesz, mint az Escape from Tarkov. Ez lenne a Matter? Alcímű projekt? Elképzelhető. Vagy projektcím? Aha. Vagy miért te tudsz erről? Hát akkor felvásárolták a Bungie-t, akkor arról volt szó, hogy Matter néven dolgoznak egy játékon, ami hát az első két betűje alapja lehetne a maraton is. Akár. Uh-huh. Meg nyilván csak projektnév. Elvileg már pre-alpha stádiumban jár, és hogy igen, hogy a gameplay nagyon hasonló lesz, mint a Escape from Tarkovnál, hogy ledobnak egy bolygóra, és akkor ilyen ki kell jutni, hogy kiszabadítani ilyen különböző objektívákat teljesíteni, és akkor utána elmenekülni, valami hasonló dologról van szó. Elvileg elég nagy ívű a projekt, és azt még nem erősítették meg, hogy PlayStation exkluzív lesz-e. Szerintem egyébként nem. Aha. Ugye a Bungie úgy egyezett bele a felvásárlásba, hogy kvázi külön utakat járnak, tehát hogy a Sony-nak hivatalosan van oda befolyása, de gyakorlatilag nem fognak beleszólni, hogy és milyen módon adják ki a játékaikat. Úgyhogy így a Destiny-ből kiindulva szerintem ez is multiplatform lesz. Vagy a multiplatform átmegy a PlayStation Plus PC-be, hogy az a multiplatform. De ezt majd meglátjuk. Mondjuk ez egy érdekes kijátszása lenne ennek a dolognak, hogy a Bungie aláír, hogy ő multiplatform megjelenést gondolnak, és semmi más, és Sony is rájön, hogy jó, akkor az lesz, és azt húzzák ki, hogy mire fogját, akkor kiadjátok PlayStation-re és PC-re. De Xbox-ra nem. Te emlékszel, a Xbox konferenciákon szokott tipikusan az lenni, ez a, mikor World Premiere, vagy ez Only on Xbox, vagy ilyesmi, és soha nem azt jelenti, ami oda van írva, hanem mindig van egy kis zárójeles dolog, hogy akkor most ez timed exclusive, vagy nem timed exclusive, vagy csak PC-re az, vagy a PC-t ne vegyük oda. Ebből mindig voltak problémák. Ez nem lett egyszerűbb azóta se. Mondjuk ezzel kapcsolatban nyilatkozott valamit Phil Spencer, amit majd a Xbox-os szekcióban fogunk megtárgyalni, ami egyébként szöges ellentéte annak, amit két héttel ezelőtt mondott, de... Egyébként annyira kíváncsi vagyok a Phil-nek, egyébként szoktak jelezni, figyelj, ezen a héten még nem mondtál semmit, úgyhogy kéne valamit nyilatkozni, mert nincs a reflektorba kóta. Nem, tudja ezt magától is. Beszéljünk a Bloodborne-ról, mert minden héten valahogy fölmerül, hogy a Bluepoint miért nem dolgozik a Bloodborne-on, meg miért dolgozik, meg hogy van. Meg ki dolgozik, meg ki nem dolgozik, meg miért jön egyszerre remaster, remake, és miért nem készül egyébként semmi. Igen, most megint van valami. Igen, tehát ez a minden héten gyakorlatilag van valami a Bloodborne-nal, ami vagy az, hogy nagyon készül, vagy az, hogy egyáltalán nem, és nem is, nincs is terve. Úgyhogy a Sony úgy gondolt, hogy akkor dob még egy kis fát a tűzre. És így a hivatalos Twitter fiókjukra kiraktak egy képet, ami ki volt nagyítva egy cover kép, tehát egy ilyen felületi kép, és akkor hogy találjátok ki mi ez. És a Bloodborne elejéről a Hunternek a sapkája volt így kinagyítva. És amikor mindenki odaírta, hogy hát ez Bloodborne-nak olyan valami Bloodborne, vagy mi lesz ezzel, hát nagyon jó, és akkor törölték a Twittert. De hát azért ez mekkora kecsőség. Ennek van egyébként egy áthallása az utolsó Sony-s témánkra, ami egy elég érdekes felvetés. Ugyanis nem tudom, mennyire emlékeztek rá, gyakorlatilag az augusztus és a szeptembert azzal töltöttük, hogy próbáltuk kitalálgatni, hogy mikor lesz az idei PlayStation Showcase. Ami nem is volt azóta se. Ami nem volt azóta se. Ugye volt helyette egy State of Play, de az is ilyen... ilyen volt, és ugye mindig úgy jött le, hogy Józsi is lehozta, meg a Béla is lehozta, meg Jeff Grubb, meg mindenki azt mondta, hogy most lesz, aztán nem lett, hanem majd jövő héten lesz, majd akkor se lesz, akkor majd szeptember végéig lesz, nem lett, Na, egyébként, amikor én elhúztam kintre, akkor is lejött, hogy október 9-én, vagy 6-án, vagy valahogy, na, akkor PlayStation Showcase. Nagyon drukkoltam, hogy ne legyen, mert azt mégis az együtt kéne közvetíteni. Igen, na nem lett. És most állítólag kiderült, hogy miért nem lett, miért nem volt, és hogy miért nem lesz. Most már viszonylag biztosra veszik azt, hogy nem is lesz, és hogy gyakorlatilag az, ami lett volna rajta, annak egy jó részét szétdarabolták, és elszórták különböző showkészekre, például a Silent Hill-es bemutatóra, ami ugye múlt héten volt, azt hiszem, múlt héten. A héten volt szerintem, nem? Múlt héten vagy a héten, vagy oda, meg a Resident Evil-es bemutatóra, amit ugye a Capcom tartott, meg egyéb dolgokra, így szétbontva szétdobták őket. Miért tették ezt? Elvileg azért, mert ugye most megy a felülvizsgálata az Activision Blizzard felvásárlásnak, és hogy egyébként pont a Micro benyújtott most egy olyan papírt, hogy amiről meg később beszélni fogunk, hogy hát például azért sem kell félteni a Sonyt, mert 2023-ban ezek a címei jönnek, és felsorolt egy csomó belső fejlesztésű AAA címet, hogy ez hogy oda fog baszni. Egyébként köztem volt egy olyan, aminek eddig nem volt megerősített dátuma, de erről később. És hogy erre mondta azt a Sony, hogy hát akkor most nem tartunk showkészt, mert annyira baszó lenne a showkészünk, hogy ez csak meggyőzné a különböző szervezeteket arra, hogy teljesen rendben van, hogy a Micro felvásárolja az Activision Blizzardot, úgyhogy csak azért se. Ez az, amikor azért nem tartasz baszó showkészt, mert tudod, hogy menne. Igen, tehát hogy ez annyira biztos vagyok abban, hogy ez így bevonzana mindenkit, meg akkora siker lenne, hogy ez meggyőzni a szerveket arról, hogy nincs miért aggódni a Micros felvásárlás miatt, mert hogy egyébként ilyen jó játékok mellett az is belefér. Ez a taktikai bénázás. Fú, ez meg. És tudod mi a durva? Én ezt kinézem a Sonyból. Simán. Tehát úgy tudnak sírni egyébként, a tengeri malacaim nem sírnak, így pedig ők nagyon tudnak. Úgyhogy így... Na mindegy, hogyha ez van a háttérben, én csak örülök, mert azt jelenti, hogy nagyon-nagyon erős line-up-pal készülnek, amit most éppen azért nem mutatnak meg, mert a Micro-nak nem akarják adni a lovat. De mindig van egy ok. Ha éppen nem a Covid, akkor a másiknak. Igen, és olyan szinten megfekszik ez a téma, hogy vége lett az októbernek is. Tehát a szeptemberi showkészünkből most már nem lesz semmi viszonylag biztosan mondható. És most már kihúzhatják egyébként a Game Awards-ig, ha akarják. Jövő héten november. Sony nem fog a Game Awards, maximum egy játékot. Tudod, mit tudok elgondolni, hogy valami fosztos Forspoken trailert oda kizúznak, mert az úgyse érdekes. De az meg kurvára kell. Adnak a játéknak, aminek meg kint kéne lennie két hónapja. A Forspoken, mert a Forspoken előrendelőket se értek. Azok is visszamondták. Tehát, hogy ne. Maximum bejelentik, hogy multiplatform lesz, mert kiderült, hogy senkit nem érdekel. Egyébként az is olyan játék volt, hogy minél többet mutattak belőle, annál jobban egy helvet le a számról a mosoly, hogy így, okay. Szerinted az lesz a következő Babylon's Fall? Nem, odáig azért nem mennék el. Babylon's Fall, be kéne fejeznem. Hogy lelövik a szervereket. Ha, szedd össze magad. Viszont a PlayStation blokkal úgy néz ki, hogy végeztünk, viszont visszatér egy régi rovatunk, ami nagyon régen volt már. Most egy darabig nem volt. Jön. Igen, és hát többen kértétek. Önök kérték. Aki kérdez. Ú, tényleg volt ez a régi rádiós szignál. De az a baj, hogy ez nem régi, ez még most is fut. Igen. Úristen. Nem. Ez nem más, mint a kibeszélő. A kibeszélő rovatunk, ami gyakran rövidebb, mint más témáknak szentelünk, de ezt most kifejezetten... Hát most böllérre akarod elasztani? Böllérre akarom. Kívánságkosár, az Zolival. Egy kibeszélő. Kérlek. Beszéljelek ki? Na, beszélj ki. Rendben. Itt egy dologra építettem most fel ezt a kibeszélőt. Ez egy régebbi hír, egész konkrétan október elején érkezett, de úgy gondoltam, hogy ebbe belemehetnénk egy picit megint. Mégpedig az, hogy ugye kiszivárgott, hogy a Sony dolgozik a Horizon Zero Dawn első részének az újradolgozásán. Azért a Horizon Zero Dawn-én, amit gyakorlatilag 5 éve jelent meg? 2017-ben, ha jól emlékszem. És arra a Decimal Engine-re épült, amire utána ugye a Forbidden West, illetve a Death Stranding, és már akkor sem nézett ki szarul, és egyébként kapott teljesítménypatchet. Aha. PlayStation 5-re, De valamiért a Sony úgy gondolja, hogy ezt fel kell újítani. És akkor elköré a témaköré építeném fel ezt a kibeszélőt a különböző gondolatok mentén. Szükség van egyáltalán erre, hol a határ, remake, remaster témában megint belássuk magunkat egy picit. Gyakorlatilag azért készülnek el ezek a dolgok, mert kreatív válság van a csapatoknál, vagy az úgynevezett ingyenpénz, tehát ez a minimális befektetés, maximális haszon, illetve hogy hogyan látjuk ezt, hogy a, mondjuk az elkövetkező generációkban mennyire veszi át a szerepet a remake remaster hullám. Illetve, hogy elértünk egy olyan pontot, amikor már azoknak készítjük a remake remaster, akik első esetben nem is éltek akkor, amikor az eredeti játék megjelent, második esetben meg, de már játszottak az eredetivel is bőven, mivel 2-3 éven belül nyomjuk ki a remake-eket. És ide csatolnám egyébként a Last of Us Part 1 remake-et is például. Én úgy gondolom, hogy itt én két dolgot hoznék be ebbe a témába. Az egyik az, hogy kurva kíváncsi lennék, hogy ez a remake remaster hullám megtörtént-e volna a Nintendo mostani tendenciái nélkül. Amikor a Wii U-s címeket fogják, és átportolják, ők igazából csak portolnak, de gyakorlatilag a tendencia az hasonló. Ha vesz egy prevgen játékot, és átülteted a jelen generációs konzolodra. Ott még ennyi effortot se tesznek bele, de nyilván a Sony-nál teljesen más elvárások vannak, mint mondjuk egy Nintendo-nál. A Nintendo-nál ugye azért másabb egy picit, mert ott ők ezt két dolog miatt tehetik meg nagyon könnyen. Egyrészt, mert a kutya nem vett Wii U-t, tehát azokat a játékokat így kvázi nem ismerte senki. De nem csak a Wii-s játékokról beszélek, hanem mondjuk még régebbre. Régebbekről is, igen. Másrészt meg, mert a Nintendo az beleszarik. Tehát a Nintendo úgy van vele, hogy ha két hónapon belül kiadnák ugyanezt a játékot kétszer remasterelve teljes áron, is eladnák. Mert azt a közönséget nem érdekli. Ha rá van írva, hogy Zelda, meg fogják venni. Ha rá van írva, hogy Mario, meg fogják venni. És ezt atom kihasználja a Nintendo. Nyilván, ott olyan profitorientáltság van, tehát ott nem kell arról beszélni, hogy átgondoltság, vagy hasonló, nem. Minimális effort, maximális haszon, nyomjuk. Világos, tehát, de az, hogy mondjuk itt portolnak, vagy mondjuk remasterelnek, remake-elnek valamit, az itt látszik, hogy nem új IP-t akarnak létrehozni, hanem a meglevőt formálják, kicsit újra gyúrják, kicsit újra fűszerezik, és kiadják újra, újra csomagolva. Teljes áron. Most már erre is láttunk példát. 70. Nagyon teljes áron. Nagyon teljes áron. Persze, ezt meg lehet csinálni. Méghozzá sikeresen meg lehet csinálni, hogyha lehet hinni a Last of Us Part 1-nak az eladási számainak. Ez az egyik szerintem, amit ez mutat, hogy szerintem a Nintendo nélkül ez nem, vagy nem ilyen gyorsan szökött volna szárba esetünkben például a Sony-nál. A másik pedig, hogy szerintem ez a remake remaster vagy éppen portalási hullám mutatja azt, hogy a játékipar már bőven túl van a zenitjén. Tehát megvolt, és nem arról beszélek, hogy nem nő a piac, mert de nő a piac, növekszik a piac, egyre több emberhez jutnak el, de azon a fajta kreatív szakaszon, amit mi is a mi nézőpontunkból a játékiparnak az aranykorának tartunk, az az időszak az már meghaladtuk. Uh-huh. És ugyanúgy, mint ahogyan a különböző kulturális tengelyeknél is látjuk ezt a fajta haranggörbét, a videójátékipar is eljutott ebbe a szakaszba. Persze ma is készülnek jó játékok, de azok a fajta játékok, amikkel azonosítjuk a csúcspontot, azokat már meghaladta az ipar. És ezekkel nem csak mi azonosítjuk a csúcspontot? Mondhatnánk ezt, de akkor miért van ez a sok remake meg remaster? De már megnézed, már nem az van, hogy olyan régre nyúlnak vissza. Nem, mert még a PS4-es időszakban is előfordultak olyan csúcs teljesítmények, mint mondjuk egy Witcher 3, vagy mondjuk egy God of War újrázás, amikor azt mondják, hogy fú, új vérátömlesztést kap valami. Uh-huh. De ezek ritkák voltak, egyre ritkábbak. Tehát mondjuk ez a fajta újragondolás, ez a fajta bátorság, akár még egy generációval korábban is sokkal gyakrabban jelentkezett. Meg a kockáztatás, az a fajta bátorság, hogy belemernek nyúlni, mernek új területeket feltérképezni. Szerintem ez például ezt mutatja. Én nem az ingyen pénzt látnám benne, inkább azt, hogy könnyű ezekkel a címekkel megidézni egy szebb időszakát ezeknek a játékoknak. De egyébként ebben még beleértek. A szebb időszak, ez nekem pont ez a fura, hogy eddig oké, én is azt mondom. Tehát amikor elindult ez a remake remaster hullám, és én inkább a remake-ekkel vagyok kibékülve, ha jól sikerül, mert azért nagyon-nagyon sok játékra ráfér a mind a grafikai tuning, mind pedig az, hogy kicsit átszabják, mert valami egyszerűen rosszul öregedett. De most már arról beszélünk, hogy itt 2-3 éves játékokat újráznak. Csak azért is alapon. Ezt viszont nem értem. Tehát magát a remake remaster dolgot azt abból a szempontból értem, hogy újra elhoznak valamit, amit mivel nőtt a spektrum, ugye nőtt a felvevő piac, még több embernek lehet eladni. Demon's Souls, ugyanez az eset. Újra szabják az egészet, új körítést adnak neki, és kiadják újra. Na de abban volt munka, és ott azért eltelt mennyi? 14 év? Persze, világos, csak ugye ez mutatja azt, hogy a Demon's Souls-nak időközben lett egy hihetetlen nagy kultusza. Ezt meglovagolták, ráadásul nőtt a piac, és ráadásul egyébként egyrészt a Demon's Souls-nak lett időközben egy nagy kultusza, egyrészt nőtt a piac, és harmadrészt meg az egész Souls-like műfaj az így hihetetlen nagy emelkedésen ment végbe. Tehát igazából egy hármas szorzó volt a Demon's Souls remake projekt mögött. Simán csak, mint ötlet. Igen. Tehát ez indokolhatta. Most én, hogy szigorúan ezt a példához kapcsolódjak, az, hogy a Horizon Zero Dawn indokol-e egy remastert, nem hiszem. Kurvára nem hiszem, még a Last of Us-nál is kevésbé értem, mert a Horizon Zero Dawn az ráadásul egy generációval ezelőtti játék. Így van. Tehát ott is a generáció felénél érkezett. Pontosan. Tehát kurvára nem indokolja az égvilágon semmi. Ráadásul, ha őszinte akarok lenni, én nem látom a Horizon Zero Dawn körül azt a fajta kultusstátusznak örvendést, mint ami mondjuk egy Last of Us körül van, vagy mondjuk egy God of War körül van. A PC-n azért jól fogyott, de tudod, nyilván ez más volt. Én még a Days Gone jellegű Nimbust sem látom körülötte, mert ott is azt látom, hogy mondjuk ott azért van hiszti, tudod, hogyha nem jön ki, hogy jön ki, mikor lesz második rész, meg ilyesmi. Én azt látom, hogy nagyon sokan örülnek, és ez egy must have cím, hogyha kijön egy új Horizon játék, de azt nem látom, hogy az emberek mondjuk így vernék az ajtót, hogy hol van mondjuk egy PS5-re szabott Horizon Zero Dawn. Igen, mert megkapták a teljesítmény patchet, és nekem az a fura, hogy ezt az a Sony csinálja, aki például a Death Stranding-nél, vagy a Csucsunál meg tudta azt csinálni, hogy oké, lesz egy remastered verzió, nem teljesen erről beszélünk, de fel lesz húzva a textúra, több FPS, akármit, $10. Ha te a új minőségében akarod élvezni, és megvetted annó az eredeti játékot, $10 az upgrade, ott van. Itt nem hiszem, hogy ez lesz. Itt szerintem ez kurvára teljes áron, mint ahogy megcsinálták a Last of Us-nál, ez rohadtul teljes áron. $70 valószínűleg nem 60-ra satszolom, mert ugye ez nem teljes remake, hanem csak remaster, de hogy ezt meg fogják lépni. Én ezt nem tartom egészségesnek, és főleg úgy nem tartom egészségesnek, hogyha hozzányúlnak a Zero Dawn. Miért nem adják ki újra például a Days Gone-t? Mert annak még technikai... Az is kapott teljesítménypatchet. Teljesítménypatchet, igen, de például annak vannak olyan vizuálbeli deficitjei. Azokat kijavítgatták szépen. Nem, szép egyébként a játék, de annak abban mondjuk bele lehetne pakolni úgy még dolgokat, hogy még faszábban nézzen még ki. Még több zombi. Az kell, még több zombi. De lehetne abban mondjuk, mit tudom én, és valami hülyeséget, lehetne kópot pakolni bele. Az mondjuk király lenne. Mondjuk lehetne még faszábbra húzni Tehát lehetne még jobban faszásítani a dolgokat, de kitolni a látótávolságot, nagyobb terek, több vegetáció, persze lehet. Meg még mondjuk egy-két, hogy még több kozmetikai dolgot belepakolt, tehát a kontenten is lehetne növelni. Csak a Sony utálja Days Gone. Igen, nekem ez a bajom. Pedig a Days Gone az igényelni. A Horizon nem látom, mert az így volt jó, ahogy van. Tehát az egy kerek egész volt. Az egy tök fasz a játék, így, ahogy van. Még azt is el tudom, de abban volt is egy goti kiadás, azt hiszem, nem? Persze, összecsomagolták a DLC-vel. Igen, igen, igen. Tehát, aztán, sőt, ugye azt még utána ingyen a Covid alatt hozzád is vágta a Sony. Igen. Úgyhogy most verd meg még itt egyszer. Fölmerült az Castoriamától, hogy tök minden mit csinálnak, mert neki nem fáj, hogy van. Itt az a probléma igazából, hogy a tendenciákra kell odafigyelni, és már sokszor volt szó arról, hogy ezek a dolgok, amikre úgy áll hozzá az ember, és most nem neked szól, hanem magára a reflexre próbálok én is reagálni, hogy ha ezeket nem vesszük észre, és nem kezdünk ezzel csirájában foglalkozni, akkor pontosan ott fogunk kikötni, ahol amit negatívunként hozunk fel, most már reflektorról lassan a 70. epizód óta folyamatosan, ezek a kurva káros iparági berögződések, vagy olyan marhaságokra allokálnak emberi erőforrást, hogy azt veszük észre, hogy egy-egy videójáték indokolatlanul készül 3 év helyett, mondjuk 6 évig, vagy 5 évig. Azért, mert alaprozzák ezeket az erőforrásokat. És itt van például ez, hogy miért kellene a Horizon Zero Dawnból mondjuk remastert vagy remake-et kiadni, és ugye pont arról beszéltünk, hogy ezt a fajta szándékot egészséges körülmények között az indokolná, hogy egy olyan játékot remasterelnek, ami a maga idejében nem a teljes pompájában tudott megjelenni. Mert tudna ez jobban is. Amit akkor nem tudtunk megvalósítani, megcsináljuk most. Erre egy gyönyörű példa, akár egy Demon's Souls, vagy akár mondjuk a Shadow of the Colossus. Ezek tökéletes példák. Milyen érdekes mind a kettő Bluepoint, igen, tök véletlenül. Mind a kettő Bluepoint. Tehát ha pénzt akarnak keresni, semmi probléma, de miért alibi megoldásokkal, mint ami például a The Last of Us Part 1? Hát meg akkor ez előrevetíti azt, hogy mostantól minden generációváltásnál megint még vissza kell vásárolnunk az összes játékunkat újra. És igen, az előző két generációból. És akkor tudod, az ember ne kezdjen el gyanakodni akkor, amikor azt mondják, hogy a VR 2, a PlayStation VR 2 nem lesz visszafelé kompatibilis. Na vajon miért? Csak nem azért, mert első hullámban ki fogjuk adogatni mondjuk ugyanazokat a játékokat átdolgozva. Igen, erről pont a múltkor beszéltünk, hogy igen. Annyira, tehát hogy de az is milyen döntés. A Sony dönthetett volna úgy, hogy jó, tudom, hogy rengeteget a mozgásérzékelése, meg tényleg hatalmasat lépett elő a PSVR 2 az egyhez képest. De nehogy már ne tudtak volna megoldani egy úgynevezett visszafele kompatibilitási módot, mint ahogy a PS5 is tudja kvázi emulálni, visszabutítani magát arra szintre, hogy PS4-es játékokat natívan futtasson. Igen. Csak ott volt a Sony által lehetőség, hogy figyelj, most itt van, mit tudom én, 500 ezer PSVR játék, és hülyeséget mondtam, itt pár száz, pár ezer PSVR játék, el tudjuk ezzel launcholtatni a PSVR 2-t, és akkor az addig lehet vele szöttyögni, amíg ki nem jönnek a teljes értékű játékok, ne adj Isten, még valaki ad ki hozzá patchet is, hogy jobban nézzen ki, jobban fusson, meg ilyesmi. Nem, ezt az egészet dobjuk a kukába, ne aggódjatok, jönni fognak ugyanezek a játékok egyébként ugyanúgy PSVR 2-re is, majd megvehetitek teljes áron. Van itt egy kasztorjama, amit felvetett, hogy igazából a piac dönt, és ha megveszik az emberek kvázi, akkor ez jó. Diablo Immortal. Én azért nem tudok ezzel egyébként egyetérteni, függetlenül attól, hogy ennek van tényleg egy ilyen működési mechanizmusa, és tényleg jogos, de ez szigorúan a fogyasztói kultúra, és ennek van egy olyan cinikus áthallás, hogy valóha egy beszélgető műsorban hallottam, az a baj a cinikusokkal, és megint csak nem személyeskedek, csak a véleményre reagálok, hogy a cinizmussal az a probléma, hogy igazából az van belekódolva, hogy minden így jó, ahogy van. Hogy mivel igazából megveszik az emberek, igazából ez így jó. És így van rendben. És én ezzel kurvára nem tudok egyetérteni, függetlenül attól, hogy látom ennek a működési mechanikáját. Tehát igen, ha léket kap egy hajó, akkor az elsüllyed. De esetleg nem kéne, hogy léket kapjon, nem? Akkor talán nem süllyedne el. Tehát én igazából ezt az oldalát próbálom valahogy képviselni, hogy nem kéne elfogadni, hogy a dolgok azok így működnek. És pont erre próbálok én is nagyjából egyébként így teljesen ártalmatlanul ágálni, hogy ezzel valamit egyébként kezdeni kéne, mert az lesz a vége ennek, hogy egy idő után nem fogunk AAA játékokat, sztoriorientált játékokat kapni. De meg fogod kapni. Minden év, vagy minden generációban ugyanazt, amivel 4 évvel ezelőtt játszottál. És nézzük meg egyébként, hogy tökéletesen ez működik, mert mivel az emberek így felülnek erre az igazságra, hogy az a jó, amit sokan megvesznek, hiszen ha nem lenne jó, nem vennék meg sokan. Tehát, hogyha sokan megveszik, akkor nyilván jó. Persze. Na most, hogyha ezt szigorúan ebben a buborékformációban értelmezzük, és ezt fogadjuk el általános igazságnak, akkor ne lepődjünk meg, hogy jelenleg egyetlen cég gyárt AAA single player videójátékokat, a Sony. Meg a Rockstar, mint fejlesztő. De gyakorlatilag egyébként mindenki más... Csak a Rockstar az két generációnként egyet. Hát most már. De igen, de most már gyakorlatilag ezen kívül mindenki már kihátrált ebből az egészből, pont azért, mert hogyha azt nézzük, hogy az a jó, amit sokan vesznek, akkor az alapján az, amit sokan vesznek, azok a free-to-play játékok, mert azt veszik meg. Persze, mert az ingyen van. Igen, mert ott költik a legtöbb pénzt. Tehát ez mit üzen az iparnak? Free-to-play játékokat kell gyártani, a sztorit azt lehetőleg hanyagoljuk, monetizáljuk fossá, és hol vagyunk? A Diablo Immortálnál. Ez a baj ezzel a a szemléletmód az ezt fogja borítékolni. És ez az, amit értem, próbálok folyamatosan itt rojtosra pofázni a számat, hogy ezt ne engedjük és ne hagyjuk. És bocsánat, hogy beléd folytatom a szót, csak ez most így kijött belőlem. Végre tudtam nevesíteni a fájdalmamat így hosszú idők után. Nem, egyébként ebben abszolút igazat adok neked, én még hozzátennék annyit, hogy ennek a fordítottja is igaz, tehát hogy a másik pedig az, hogy akkor csináljunk közepes vagy közepesnél szarabb, az se baj, hogyha nem túl hosszú játékokat, mert azt meg majd eladjuk valami szolgáltatás keretein belül, mert mivel nem azt a játékot veszed meg, hanem az csak egy a sok közül, ezért nem fogod azt mondani rá, hogy szar, mert 2 órát játszottál vele, nem baj, ott van másik 200 pont, ugyanilyen középszerű halálszar játék, nem baj, mert csak úgyis csak a havidíjat fizetem, elfér. És akkor meg miért rakna bele bárki több effortot, hogy tegyen ennél többet? Mivel ugye a megtérülés, az meg fix. Igen. A Game Pass és PS Plus jellegű szolgáltatásoknál. Szolgáltatói oldalról teljesen megéri, tehát én nem azt mondom, hogy nekik ez nem éri meg, mert nem teljesen bejön. Hát itt van a Netflix, telenyomják fossal a szolgáltatásukat. Ha semmit nem változtatott a Netflix a piac politikáján, az ég egy ott a világon semmit, ugyanúgy nyomja ki az ilyen woke PC szarjait. Kegyre drágább. És ráadásul drágítottak, ráadásul hoztak egy olyan döntést ugye ezzel a reklámokkal telepakolt belépőszintű szolgáltatásról, amit még több embernek az ellenszenvét váltotta ki. Mi a friss hír? Növekedtek a bevételek. Igen. És úgy, hogy semmi nem történt. És egyszer csak elkezdtek növekedni a bevételek. Mi a fasz? Rájöttek az emberek, hogy ez mégiscsak jó. Tehát ott tudod, hogy hol fog borulni a bili, amikor nagyon rá fognak feküdni erre a családi csomag szétszedésére, tehát ez a jé, nem mindenki egy háztartáson belül nézi, nem, bazd meg, azért van ez a megosztás, mert egy ember fizet, és hatan nézik 6 országból. Na majd, mikor ebbe beleállnak, na, ott vissza fognak esni, ott ne aggódjál, főleg úgy, hogy messze ők a legdrágábbak egyébként. Hát, ha ez így van, akkor ennek majd ezt majd érzékelnünk én a Game Pass-nél, és arra majd fogunk majd beszélni. A Game Pass-ről is jöttek ki egyébként pénzügyi adatok, és ott majd rátérünk. De viszont neked mi a véleményed erről a remaster remake-ről, mert hogy én most eddig pofáztam, de... Én azt gondolom egyébként, hogy még mindig van létjogosultsága. Mondjuk lehet, hogy csak a régen mindig, minden jobb volt hozzáállás beszél belőlem, de azt mondom, hogy bizonyos esetben abszolút van létjogosultsága. Tehát vannak olyan például abandonware projektek, amiket már nem elérhetőek semmilyen módon. Ugye tudjuk, hogy most egy picit ráfeküdtek ugyan a nagyobb platform horderek a régi digitális örökség megőrzésére, ugye a Sony is alapított most ilyen ezzel foglalkozó részleget, de még ezzel együtt is nagyon-nagyon sok olyan játék van, ami vagy nem, vagy nagyon nehezen elérhető, és egyébként szerintem abszolút megkerülhetetlen alkotások. Ezeknek a teljes újradolgozását és kiadását támogatom, amennyiben az jól van megcsinálva minőségileg, tehát mondjuk Bluepoint színvonal, és árazásban sincsen elszállva. Egy provokatív kérdésem lenne hozzá. Szerinted egy remake-et, most nem is a remastert, egy remake-nek a megszületését indokolhatja az a fajta fejlesztői szemléletmód, hogy ma már máshogy csinálnám? Ez abban az esetben... Szándékosan nem szűkítem, hanem csak ennyi, hogy ma már máshogy csinálnám. Abban az esetben adnék neki igazat, hogyha a remake-ek nagy részét azok a stúdiók fejlesztenék, akik az eredetit. De ez nagyon ritkán van így. Másrésztről meg azért van egyfajta elvárás, főleg a remake-ekkel kapcsolatban. Remaster-nél ez egyszerűbb, mert ott ugye nem nyúlsz hozzá annyira. De remake-eknél van egy ilyen elvárás, hogy modernizáld, de adja vissza azt a fajta varást, azt a fajta működést, amilyen az eredeti volt. Amit néha azért elég nehéz jól megoldani. Tehát, hogy tudjuk nagyon jól, hogy ezeknek a játékoknak azért a nagy része manapság már nem működne, ha csak a grafikát húznád fel. Egyszerűen azért, mert más... Tehát abban a korszakban, amikor ezek megjelentek, akkor teljesen másképp nézett ki a piac. Mások voltak az igények. Mint az épiszkép, arra gondolsz? Például. Tehát amíg a Demon's Souls is, ha már itt tartunk, az ugye jobban sikerült remake volt ott az eredeti, brutálisan, bagosan, rettentően szarul kinézve, olyan teljesítmény problémákkal tudott sikeres lenni, hogy senki nem gondolta volna. addig a remake-nek azért ezt ki kellett küszöbölnie. Tehát, hogyha úgy lett volna autentikus, hogy 20 FPS van itt-ott néha meg, egyébként ronda, mint a bűn, és ugyanolyan clunky, ilyen béna az egész, akkor valószínűleg azt sem vették volna meg. De volt egy csomó minden, amit meg elvártak tőle. Tehát, hogy például az animációknál is meg kellett tartani az eredeti animációkat, de ugyanakkor meg folyamatosnak kellett lenni. Ugye ezt ott úgy adatták meg, hogy sokkal több frame-ből áll egy adott animáció például. Tehát van, aki ezt jól tudja csinálni, meg vannak a vakmókusok, de az egy másik dolog. Úgyhogy szerintem főleg leginkább a remake-eknek van létjogosultsága. Én a remastert olyan szinten elengedném, hogy ezt így a piacról egy az egybe kivezetném, és azt azzal helyettesíteném, amit már mondtam, mint a Director's Cut-ok, a Death Stranding Director's Cut, a Ghost of Tsushima Director's Cut, ez a igen, felhúztuk egyébként a játékot valamennyire, minimális összegért frissítheted. Egyébként jogos állkat, ezt fogunk csinálni, vakmókus imótot. Szerintem a torkánál ragadtad meg a kérdést, és ezzel válaszolnék a kibeszélő felvetésre. Én az összes remastert cashgrabnek tartom. Mert a remake-ben effort van, a remake-ben munka jó van. Esetben. Jó esetben, igen. De azt is változatlan fenntartom, hogy van olyan remake, ami leginkább úgy néz ki, mint egy remaster. De a remaster szigorúan az, hogy kiadod igazából szinte bármennyi pénzért, én abban nem, egyszerűen nem tudom. De ez az én külsős véleményem. Nyilván, hogyha egy játékfejlesztőt kérdeznék, meg az azt mondani, hogy miért mondod ezt, hát abban kurva sok munka van, meg abban művészet van, meg az a rettentő sok energiát belefektetünk, bazd meg! De egyébként a külső szemlélőként most az bazd meg, hogy sikerült megoldani áldozatos munka árán, hogy a eddigi 50 poligonból álló doboz most 150 poligonból áll, és sikeresen elhajtja három generációval idősebb konzol, hát hadd ne kelljem esekre estem ettől. Úgyhogy ugye legtöbbször jóval nagyobb felbontásban készülnek el alapesetben a grafikus aszettek, és azt mutítják vissza. Tehát gyakorlatilag igazából csak feloldják. Igen, tehát ez a 6-szor gyorsabb hardveren tudom állokkolni az FPS Nestek remaster. És jó esetben még kurva sokba is kerül. Most már ugye, hogyha visszamegyünk, mert ott még ahol mondjuk architekturális váltás volt, tipikusan jó példa erre az Uncharted, ott tényleg bele kellett rakni energiát, hogy egyáltalán működjön a másikon. De most, hogy most már gyakorlatilag szépre dobozolt PC-ink vannak a polcokon második generáció óta, vagy van, ahol már harmadik generáció óta, akkor ezért ne kérjenek el teljes árat. Régen ezt patchnek nevezték, és nem kértek érte pénzt. Ne adj Isten kiegészítőnek, és akkor kaptál érte plusz tartalmat is. És ugye a Director's Cut-ok legalább ennyivel hozzáadnak, hogy oké, hogy felhúzom a grafikát, meg itt-ott hozzányúlok, de legalább adok plusz tartalmat is. Tehát így azt mondom, hogy oké, és akkor 10 dollárt kiadok érte. És egyébként az még egyébként ebben az egészben, ezen elgondolkodtam most, hogy mondod, és szóvá tetted azt, hogy eleve minden asset az így lényegesen, vagy minden ilyen tereptárgy, meg minden, ami elasset, az egy lényegesen magasabb felbontásban van tárolva, onnan vissza van butítva, úgyhogy normálisan fusson a játék. Hogy ezeknek a release-elése egyébként tényleg nem kéne, hogy egy patchnél többet igényeljen. És tudod mit, ez mondjuk, mivel remasterről beszélünk, legyen mondjuk az eddigi 10 dolláros felár helyett, ami mondjuk a PS5-nél megszokott, legyen mondjuk 5 dollár. Mert azért mégsem egy teljes értékű next gen-esítésről beszélünk, hanem mondjuk egy valamivel áramvonalasabb megoldásról. Legyen mondjuk 5 dollár. De nehogy már az legyen, bazd meg, hogy kiadják a játékot újra, és gyakorlatilag ugyanazt a játékot kapod meg, csak a benne lévő, konkrétan eddig is benne lévő tárgyak most azért jobban néznek ki. De ne idegesítsük már fel egymást, ennek nem így, nem kéne ennek standardnek lenni. És tudjátok, pont ez a probléma, hogy attól a perctől fogva, hogy az ember áldását adja egy ilyen jellegű megúszásra, a rendszer nem azt fogja mondani, hogy hú, jó, akkor ezt csináljuk így, hanem az lesz, hogy oké, mi lesz a következő lépcsőfok? Mit tudunk még megúszni? Meddig lehet ezt még tovább vinni? És ne legyen egyébként senkinek se kérdőjel az, hogy el fogják vinni a témát a falig. Tehát abban persze, hogy az ember azt mondja, hogy hát tudod mit? Nem baj, úgyis szeretem ezt a játékot, meg lehet ezt velem csinálni. Mass Effect Legacy Collection. Vagy mi a szar? Mi volt? Legendary Collection. Az a Legendary Collection. Mondjuk ott legalább összecsomagolták a hármat, de... Igen. Egy dologba bízom, ami szerintem középtávon ki fogja írtani a remastereket, és tényleg csak a remake-ek maradnak. Az, hogy eljutottunk egy olyan grafikai fidelitási részletességig mostanra, hogy valószínűleg a mostani és a következő generáció között már nem tudsz megmutatni egy remaster-remaster közti különbséget. Ó, nehogy azt hiszed, hogy ez vissza fogja tartani majd a kiadókat, hogy kiadják majd a remastert. Jó, mondjuk a sükrűnben az meg az 6 generáció óta ezt csinálja. Tehát, mit adtunk hozzá? Hát, amit ti beletettetek pluszba. Hozzácsaptunk 5 modot moddb-ről. Úgyhogy most sükrűm anniversary, HD Gotti Edition, remastered, akármi. Ez a GTA 5-öt is el tudták. Ez volt az, ami rosszabbul fut Switch-en, mint Xbox 360-on, ugye? Mondjuk ilyen játékban sok van. Ja, majd a Digital Foundry. Ez lehet, hogy a háttérhatalom, tudod, a ja. Háttérben megbújott gyúcsátszál. Csinálta a Digital Foundry-t, hogy ki tudják mutogatni. Hát az azt a pixelt, ez még 96-ban nem volt ott. $70. Úgyhogy igen. No, uram, rátérjünk a Microsoftra? Szerintem lassan átfordulhatunk a Microsoftra. Jó,